أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسه ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ولو من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا بها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به فمن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ولعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا موجدين في الله وما كان لهم من دون الله من أولياء. يضاعف لهم العذاب وما كانوا يستطيعون السماء وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. سورة هود پدیکی بیان تسلورو مسلو. یو مسلو چه عبادت دا یو اللہ اوکے. دویو مسلو دا سورة هود مقصد و بیان تسلورو مسلو. یو مسلو چه عبادت دا یو اللہ اوکے. او دیو مسلا عالم الغیب پویا پپتو سیزنو اللہ اگلے. دیو مسلا ترغیف تبلیغ. او سلورم مسلا فاغ تسلی. دا سلور مسلی دو صورت مقصدو پدیبان واقعات ذکر کئی. من پرونی سبا کردی مسلو تفصیل و وضاعت کرو. پا عبادت دا اللہ باندی دا حضرت نوح علیہ السلام دا حضرت هود علیہ السلام صالح علیہ السلام او دا شعیب علیہ السلام بیان کئے. اللہ تعبدو اللہ یا قوم عبداللہ یا قوم عبداللہ یا قوم عبداللہ فعبدو تب عبادت قوض اللہ. بیانتو امام صلی اللہ چالیم الغیب پار سیو اللہ دے. اولا حضرت لوت علیہ السلام و سلام سلام فرشتے راغلے وید فرشتو پا حالت پوئنو. دارنگ ابراہیم علیہ السلام سلام فرشتے راغلے وید داری پا حالت پوئنو. چدا فرشتی دیو کے انسانان دی کاغا پوئے وید نواؤنا بالمسیع بیاوالے کئے. نو یعلمو ما یسرون و ما یلنون اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. دارنګي بیاو الله إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا ان ربي على كل شيء حفيظ ولله غيب السماوات والارض هويا برا وكتا پټول شيزونو دي الله مخلوق زموار نه دي الله پوهه دي. بیا دریو مسلا ترغيب چې دا مسله څنګه شجاعت او بہادری سره انبیاء بیان کړي وا او پاره تسلیم پاره باندې هغه صبرم کړي او په مصائب باندې پاره واقعا د حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام بیان ورسو چې ما په معجزو نه کړو فرعون بې ایمان تا حاضر بې ایمانی کړي وا مقابله کې همیشه ولاړو حضره نو تن کړي دا د صورت مقصد بیان د سلورو مسلو او پاره وضاحت طول سلوخ و ششون حدد دی زینہ حالت دی انسان بیانی نہم آیات مختر رکو کی بیانو کو دو دلائل بیان کل اقلی فیس بات دی طویب او دی زینہ حالت دی انسان ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا کچه توسو کمون انسان تا طرف اخلا مربانی علم صحت حدارنگی مال عهدا داول ورکم داتون رحمتونو خسی زنو بیالیو کمون درر دنانو یقنوی دی ناومید کفور منکر دی ناشکری کئی دی ناشکر گزاری او کوسو کمونگا انسان تا خوشحالی دی را پز مصیبت دا چرسی دی را خوشحالی دی تا مخام خواهی دی زهب السیاد لال تکالیب زمانا چکل مصیبت ورکم او دو مصیبت نظر رسو خوشحالی ورکم بیاوی لال ملا مزیلی اس چرچی بیا دن من پریدی ارسو یوزا اللہ خکلم انو لفرق الفخور بشک دی مست فخور او فخر کئی بیا بے پا خوشحالی مستی کئی دا سی مستی چه سما نافرمانی کئی مگر آ کسان چې صبر وکاو او عمل وکنی کا دا کسان د لره بخنه دا وجلوی تسلی ده حضرت دا ظلمتن غوا خامغات لعلک ولعلک تارکم بعد ما یولیک استفهام ده پمانه ده نفسرا ولعلک تارکم بعد ما یولیک تو ظلمتنګ خامغات یعنی څنګه اون په یوهونکو باجا مسله لرا ها چې حکم کولی جتا تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظلم نه تنګاو او نه مسله پر فضلا ظلم کینه ها پرنه دی مسله د توحید خلق په اعتراضونه کوي خلق په قسمه قسم الزامات لګی خو او باج مسله لرا باج مسله د مون زکات خیرات دا نه منکه خلق دا نه پری کوم مسله خلق پری دی د توحید مسله د نظر نیاد مسلات او تنگی پاری بانی ستاسینا زائقن سغد اسم فائل فماند مندر سرا تنگی پاری بانی ستاسینا دی وجنا چوائی دیم ولی نرازی پربانی خرزانی یا ولی نرازی دسر فرشتی زائقن بی فلا کن فی صدر کا حرجن تیم پتیم دا تسلیانی ورکیم یقیناً تیرون کے ترغیف تبلیغ بیانو کا زکستاکار بیان دے تبلیغ دے واللہ وعلا کل شیع وکیل اللہ پاسدی زموار ام یقولو نوترا بلکہ وائی دے جھوڑ کرے دے را پیغمبر دفل زاننا وا دزاننا ندے وا اعلانو کا پیغمبر فارتو بی عشری سورن مثلی مقترات رات دو کئی پلس سرطنو پشاند دے بان زان جھوڑ شوی زچ تاسو وای د ځانې جوړ کړي نو د دې صورت غوندې لږ صورتونه جوړ کړي کنه یو صورت غوندې مفتریا دل تلسوي بقره او صورت یونس کې یو ویلو و جما ویلو حزک اچ پاره بو کله سډلې وی وکلا یو یو ته وی کله ټولو ته وی ودو من ستا بن الله اروبلې آمدر گاران چستاسو پی اعتماد بی بیدا اللہ نا زیرو بلے کنا چستاسو پچا اعتماد بی اغیرو بلے اغیر آمدر کئی کئی تاسو رشتنی آغی رو بلی یاد آغی پر آبالو بان دلیل پیش کئی لکه صورت بقره کم دارسی ویدو ایلن فاتو بی صورتین فاتو بی صورتین مثلی ودو شوہدار کوم روڑی دلیل پا کھلو مدردارانو روڑی کنا مرو چتاسو اے حداد منگا امداد کئی اوز منگ دار کنو روڑی اوارے چکے کئی تسین دار دیو کستاسو فائل نمی استجیبو لو کوم دو ترجمیری یا خطاب دے کافرو تا داولی بندے بند ہونے فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ لُكَ جواب دن لکا خطاب دے کافر ہوتا فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ لُكَ قَبُلْتِيَاو لَكْلَا منظور والے ہو لکا دا مدرگاران اصاسو دا خبری تو تا آواز کے مشرک آوازتا آواز اگا نقبلی نتالا رامدد کی دیشی نستا خبر قبلی نستا خبر منظوری نفالم پوش کافرو بیا فالم ماند پوش سرا فالم پوش اے کافرو انما انزل بحلم اللہ چه بیشکا رانے کنیشیو دا کتاب مطابق دا پوش دا اللہ بیا خدا خبر اومنی چه دا کتاب دا اللہ پا پوش را غلی دے اللہ را لے گلی دے وَاللَّهِ إِلَهَ إِلَّا هُو وَعَلَمُ پوشی پدې خبره جنشتره بل حاجت پورکو انکه بهدا الله نام نو کوي استاد خبره به منزوره کړوي تاسو ته اجابت کړو تاسو دا مشکل کار به احسان کړو نو چې جواب یې ځنک رحمتت کیږي نه نو کافر مشرک پوش مسره توحید هم نه کنا چې الله الها الا هو جنشتره بل حاجت پورکو انکه بهدا الله نام فالنتو مسلمون نایتاسو مننگی بیا خدا مسئلہ او منئی کنا مددگاران ممنئی دا مسئلہ توحید او منئی او کافرو چارکن استا خبرن منظوری اونی منظوری ہو لیشی اونی قبل ہو لیشی چی یستجیبو کی زمین چا تشی کافرو تشی خطاب کافرو تا یا دیو مانا خطاب چی مومنانو تشی فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ لکه جواب دنکل دا کافرو تاسو ته اے مومنانو چه تاسو توائی دلیل پیش کئی او کافرو دلیل پیش نکل پا خل مدرگارانو نشی پیش کولی توائی یرا چه تا چه فلانی زیارت تازی دلیلو خوایا یرا کنا دا خلقوی و دلیل پیش که کنا زا نو چه دلیل پیش نکل نو پوش اے مومنانو فعلمو مضبوط شے اے مومنانو بیا اعلام فمانه دا چا سرا مضبوطوالی سرا زکا یقین خستا سشتا ایمان خستا سشتا فعلمو مضبوط شئی اے مومنانو فدیم سرا مضبوط شئی انما انزل بعلم اللہ چه بشکا رالکلی شوی دا کتاب سرد پوید اللہ نا وعلمو او مضبوط شئی پدی مسئلی دی توحید چلا الہ الا ہو زکا مضبوط شئی مشرک سرا دلیل نشتا نو چې دلیل نشته بلا دلیل لري او تاسو د دلیل له قران دی نو په خپل قران مضبوط شه په خپل دلایل مضبوط شئ فعلمتم مسلمون آیتاسو س مسلمون تابعدار خو تاسو لکه مؤمنان دي فعلمتم مسلمون نو هل ثابتون فی الاسلام نو شئ تاسو مضبوط په اسلام کې مسلمون ثابتون تاسو شئی مضبوط فی الاسلام پس دومی معنی سرا چه خطاب مومنانو تشی نفالمو او مسلمون تل فمانا دا چا سرا شا مضبوط والی زکا تاسو خو ایمان در کشتان مومنان یہ نفا ایمان او فی اسلام مضبوط و قائم پاتی شئی زکا دلیل در سرا شتا آنوز دلیل نشتا پوشوئی کنا یا خطاب کافرو تا چه کافرو دلیل پیشنکا ها چې کله کافرونه منظور یا یو نقل قبول دي نو کافر پوه شي چې دا کتاب د الله په پوهه راغلی او چې کله خطاب مؤمنانو ته شي فایل لم یستجیبو لکم نو که اون منل ده کافرو استاسو اے مومنانو نو فالمو مضبوط شه پده خبرا چه بیشکا رالے گلے شه جائی کتاب پوئی دا اللہ او پوشی چه بیشکا بشتره بل حاجت پورکو انکی بید اللہ نا نو فاہلن تم مسلمون لائے تاسو مسلمانان نو مسلمانان خطاسو اے فاہل انتم یعنی شیطاسو فاہل انتم یعنی شیطاسو مسلمون ثابتون فی الاسلام مضبوط شے پی اسلام ذکر دا کافر اسر دلیل نشتا تاسو دلیل لے من کان یرید الحیات الدنیا آسو چوالی جند دنیا وزینتا عدد نمائش نپورا بورکو منگا الیہم دیتا مالهم صدا دا مالو داری صدا دا عملو داری فی آفت الدنیا کی وهم عدد نمائش فی آفت الدنیا کی کمی اونکلیشی داری نبچر کمی اونشی داری دا رسکنو نام تاگی سوالی زکا اولائک اللذینا دا طالبین د دنیا چې دنیا طلب کوي هغه کسان دي لیس لهم جنبو د لرا پاکرت کې الا النار مغرور او برباد بشي هغه عمل چې کوي په دی دنیا کې د چې کوم عمل کړو هو عمل صحیح نو مطابق د سنتونو عقیده غلطه وا و باطل ما كانوا يعملون او ختم دن کې هغه چې کوم عمل کوي هغه عمل به ختم شي افمن کان علی بینت من ربی و یتلو شاید منهم و من قبلی کتاب موسیٰ امام و رحمان آیا سوک چوی پا دلیل باندی من ربی طرف دخل رمنا دالات طرفنا پا دلیل وی و یتلوه اولگی دپس شاید یو گوام لکھ ایمان و دا شاید نمراد سوک دے یهودی دے و یاغو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې گواہی کړي وا حالو الک دلیل د سره سره هر بندا نو دا دلیل سره نشته بیا دلیل نه نو دلیل خو ځکه نشته چې یهودو په مدینه منوره کې او سورت سورت یهود مکی سورت ده نو څنګه ته گواہی وکړه چې گواہی کوي نو په کار چې په مدینه کې کړوي بیا وایي نه نو چې نو څه ته ونشي نو وایي نه دینه مراد عبد الله بن سلام نه شاهد نه هم الک تاسو سره دین دی عبد الله بن سلام خو مدینه کې او سورت مکی وایي نه نه دا ټول سورت مکی ده خدای او آیات په کې مدینه دي اے چه نور ستی اونی شی کلا نو کلا یو کلا بل صافا مالا نکی نو دده شاہد نا نمراد یهودی دی دلیل ده سر نشتا نا حدیث او نو ده شاہد نمراد عبداللہ بن سلام دی کی دلیل اخایا شاہد نمراد قرآن شاہد نمراد دلیل وحی امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ مجموع الفتاوا کتاب التفسیر کی پردیش پک پانے لگئی شاہد بانے او گر حادث پدے نقل کے چھو شاہد نمراد قرآن دے شاہد نمراد قرآن دے شاہد من ہو دنبی علیہ السلام بیان دا قلب برابر ای باندے ہو او دا غصرات دلیل وحیم پدے موجود ہو شاہد ہو دا غصو کو قرآن کریم ومن قبل کتاب موسی او دا غسرا دلیل نقلی هم وو دا غنا مخ کې کوم کتاب وو تورات پای کوم دا مسله وا نو دې آیات کې ادله ثلاثه په توحید باندې خیر ما کثیر شو کنه فعلموا انما انزل بعلم الله والله اله الا هو مسله توحید ذکر کړه نو پا دی آیات کی پاغی ادلہ پیش گئی سلاسہ افمن کان علی بینت من ربی تو دا شاہد نا مراد نا یہودی دے او دا شاہد نا مراد نا عبداللہ بن سلام دے اگر کا بازو لکلی مفسرین ہو خود دلیلو سر نشتا من دلیل والو چو پدے کم سے کم تا سر خو حدیث ہوئی کرن دا قرآن بل دے کی یو آیات پدیوی حدیث نوی حدیث نوی من چې کوم معنا کو نو اصل معنا دا ده او دا حدیث سره ثابت را اصل معنا دا ده افمن کان علی بینت من مراد حضرت د نبی علیہ الصلات والسلام بیان په دلیل له پاکل مندې ده افمن کان علی بینه من ربی آیا سوک وی علی آیا سوک من پیغمبر علی بینه دې پاکل مندې باندې په دلیل باندې ده دا غار بیان دا عقل په برابرې ده عقلم چکم بیان دې کین نو هغه عقلم منی مر ربی د طرف از رب دتنا او دا غار بیان د الله د طرف نه ده دا الله د طرف نم ده دا عقل په برابرې هم ده یو نو دا کوم دلیل شو دلیل عقلی د حضرت خبره د انسان عقلم منی او دا الله د طرف نم ده دوی دلیل عقلی دا عقل په برابرې دا غ بیان ده دا دې چکم بیان کوي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا غدا بیان د عقل په برابر هم دی عقل هم منی نو دلیل عقلی ویتلو شاهد منه او دې او اولګه دا د پس یو گوا تلا یتلو تلاوتن ها او مصدر د تلوین دا یتلو د تلوین دی تلوه پا مانه دو اور پسی که دلو سرا تلا یتلو یو مصدر تلاوت رازی او چه کلام دا دا تلوی نشی نو پا مانه دو اور پسی که دلو سرا و یتلو نهو حق تلاوتی ہی بقره که منگویلو کنو نو یو مانه دارا دا تلوی نا و یتلو هلولی دی قرآن لرا حق تلاوتی تابی کی گی دی قرآن پا برابر تابیداری دی قرآن سرا یو مانا دام دی دلتم ویتلوهو اولگی دو پا دی پیغمبر پسی شاہدن یو گوا منو د طرف د اللہ نا آگا گوا سو کو قرآن کریم بحری محیط دا ابو حیان انلوسی دا مانا کری شاہد نمراد قرآن شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ہم مجموع الفتاوی کی کتاب التفسیر کی د شاهد منا کر قران صفۃ التفاسیر دا علامہ صابونی د شاهد منا کر قران یو دا عبد الله بن سلام او د یوهو کو چې تکری ها اوه بلا دلیل شاهد نمرا اغا بیانم په برابرې دا عقل په برابرې او دا غسره چې کم سیزو نو اغم دا غسره پای عقل برابرو چا غسو قران کریم اولگی دا غ پسی تابیش پاغ پسی شاہدن یو گوا منو دا طرف دا اللہ ناج دا دلیل وحید دا دے چه کم بیان کئی حضرت نو چه دب پسی کم گوا اولگی نپائی کم دا بیان دے نو شاہدن مراد قرآن یا شاہدن مراد جبریل قرآن هم دا عقل پا برابر دے دعا دلیل وحید ومن قبلی کتاب موسیٰ او مخیر دنو کتاب موسیٰ علیہ السلام امامن پیشوا ورحمتن سبب دا میرا بانی دلیل نقلی دنبی علیہ السلام دا بیان چوب نو دا پا پخوانو کتابونو کیمو انجی تورات کی همو دا بیانم پا برابر پاکن لے او درین دا چد سر کمسیز راگلے ہو قرآن جبریل نو اغم دا غصه ہو نو سو دلائل ذکر شو ها درے افمن کان علا بینت دلیل عقلی ویتلو شاہد منو دلیل وحی قرآن جبریل ومن قبلی کتاب موسیٰ امام و رحمہ دلیل نقلی اللہ الہ الا ہو دا مسئلہ ثابت دا فدلیل عقلی فدلیل نقلی او فدلیل وحی باندے دا مثلا او هر د انسان د نبی علیه السلام بیان د دین احکام د دین دا د عقل په برابرې باندې دي دا بغیر د عقل نه نو احکام سوره چې دي نو د انسان عقل منی نفق سوره احکام په دې باندې امام ابن قیم رحمت الله علیه وی چې زما د استاد کتاب دی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ها کتاب العقل ها کتاب العقل والنقل ده امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ چې سوره احکام د دین دی نو هغه د عقل په برابرۍ راغلي دي. ها هاذا دارنګي پدې باندې تقويم العقل بل کتاب دی د علامه ابن رشد الاندلسي ابن رشد داغه کتاب دی تقويم الادله تقويم العقل تقويم العقل چې د عقل په برابرۍ باندې احکام دي نو پاغي مستقل کتاب د ابن رشد الاندلسي دی. یو د امام ابن تیمیه کتاب دی کتاب العقل والنقل او یو تقويم العقل د ابن رشد دی. خود ټولو کې بهترین چې دی نو د شاه ولی الله رحمت الله علیه کتاب دی حجت الله البالغا هغه بیا خپله تفسیر کړی دی. ها چې احکام چې سوره دي نو په اصول د دین باندې برابر دي. ها ځکه ار یو شی ده لکه دا منځونه چې دي روزه زکات حج ار یو شی دا ده حدا دا چې نه داږي دا د عقل په برابرۍ هم دي. په منګه پنځه منځونه فرض دي په شواروس کې دا ولې فرض دي او په خپل خپل ټیم باندې او دی واکی اوز پرس کرے نده یوی پا ماسکخیم کی یوی پا ما دیگر کی یوی پا ما خام کی یوی پا ما سوتن کی یوی پا سار کی دی ار یو تیم یو خپل حکمت دی یو خپل غاز دی که دا ماسکخیم موز نده نو انسان بعد دا انسان دا کمالیت اغبا ختم شد انسان کامل والے ولی دوخو په انسان نه ماځي کړه په لګیا او دنیا را هونډوا نو انسان با د الله نه باغی شو انسان با د الله د دین نه غافل پاتې شو چې مړو خو دنیا ګټل لسانه ماهام پورې لګیا نه نه سیسه د دې تیرې شي فورن حکم شوی چې ما یاد کړه ماس پخین په من دا ارس کې الله یادول لار کړه نو ګوره اصل چې دنیا کې لګیا لګیا چرتا اگر اصل مقصد دا نفات نشی نو فوراً توجو اللہ تا ہوکا که دا ماجگر مندوے دا ماجگر پتیم کے ہر سوک لگی آئی مال را گونڈائی مال را گونڈائی کنا کسبون را گونڈائی گلے را گونڈائی لگی آئی نو که دا ماجگر مندوے نو دا انسان مقصد داو چو دنیا کے صرف را گونڈو اللی بل مقصد نو نو فوراً با انسان باندې موږ لازم کو چې دنیا راغونډول سره سره ستاکار د دین هم نه دنیا یواز راغونډول نه دي نو فورانه متوجی د انسان چاته وکړه دین ته دماغام پټین کې هر انسان په خپل مقصد مشغوليږي مقصد باندې مشغول شي دماغام پټین کې سکوت دي سو په سفر یم خپل دفتر نه لاس بهرال هو په خپل خپل مقصد باندې هر انسان مشغوليږي نو کله ما خام مونږ نه نو ستاسو ما مقصد یې شي او ما مقصد سره نو کته ارزه کې تا ته خپل مقصد یادې چې خپل مقصد او پیژنا مونږ مقصد دی کله ما سوتن مونږ نه نو د انسان ها آرام په پسرا غلو په دنیا را غلو انسان با غافل پاتشو تو دنیا گتا گتا او بیا سمل آرامو نا کوا نا ما سوتن چه سملی نو یا ساته انسانا غفلت را روان دے پتا بانے نشپی خوب نو دا غفلت نا محکی ما یاد کا دیو جنو علماء ذکر کئی حاچے ما سوتن دا مازن محکی من نا محکی خوب کول ناروازی ما سوتن مون نره شوه کنه او سره خوب گئی باجو خوبی کرکی پریوزی دا ما سوتن دا مون نمخ کی آرام و خوب کول ناروازی دا ولی زکا چستا دا ویخی جون دا چه کنه ختمیگی نو چه پمون باری ختم شی تا تولا رز ویخا تیره کری رکنه نو چه دا ویخا ستا ختمیگی نو ویخا پس ختم کا دا ویخی دا جون دا پمون باری ختم کا نو تا دی ویخی جون پس ختم کو پا پیو تو بانده نو تو دی ویخ تیرا کری را تیرا کری را بیا آرام رازی نو دا آرام او دی ویخو ترمیانزا منزو کا مایا کنو بیا آرامو کا نو دی ویخی جون اغتا پا سبانی ختم کو پا آرام او په خوب دی ختم کا حالان کې د ویخي ټوله ورځ جون چره نو دا پس ختم کا دا په موږ باندې ختم کا نو چې موږ یو کو الله را پیا کو بیا سملا د دیو جنا د ما سوتن د ما زن رستو خبر کول کیسې کول ناروا دي سامرن چرازي نبی عليه السلام منع کړی دا چې د ما سوتن د ما زن رستو خبر ناروا دي درې قسمه خبر د انسان لپاره جایز دي شپې یو ملمرغه دا غسل سې خبرې کول یو خدا سے بن مئی لاو بالی بے حیاء بے خوندہ دے بے حیاء تو خبری مکے ننا سی خبری دے دن پا برابرے کی چوی نواز خیر خبری ہوکا اگر کدیر اگدیشی ملمرے دوست تیرے دویم آگا خبری چھ دے دن وی قرآن و سنت وی تکرار وی داگا چھ سو رکے نوکا او درے میں خبری دخپلے بی بی سرا چھ سو رکھا پتول شمخو سرا گیا سفر دے کرے کال دو دی بار تین کری و بیار آگلے تولش پا ہو سر خبر گفش اپنے گوا منہ نیدی دی دری قسم خبرو نا نور خبر قطعان منہ نیدی ایو بالو گوا چھے ہاں کٹ کیو پریو جی تو لرز با لائن مخی با خوبی کیا بیا با دشپے کم تکل تکل تکل تکل تکل تکل تکل تکل تکل تکل تکل تکل تکل تکل تکل تکل تکل تا تغیی جو کلا بل کلا یو جو کلا بل دے بازار سو پوری آگیا پل کار نہیں کرا کئی تو اللہ کلا یو جو را بغی کلا بل جو را بغی کرتا کرتا تولو اشپیٹو را کری سال مو تبیا پاتی دازی و جنا نبی علیہ السلام منہ حکلا چیز ساہری منز تا تا تیار ہو چیگی دو وقت اسملا دویخی جون دی پموز ختم کم نبی اسملا نو سال چیز وقت پاچیگی تو سال مجھے منگوانے لازم کرے د سار منځ دې ځکه لازم کو چې ټول شپه غفلت کې تیر شوی دا غافل بادشاهي فوراً مایات کا او زما چې کله ویږي او کله ژوند شروع کې نو زما په عبادت شروع کا دې دې منځونو د خوندون نم خبر نه چې سار منځونو کو ماسخین خدا مرا کړس کو او منځي سمون دې الله دې موږ معاف کړي دا رنګي د منځونو دا لم دې دا یو راز او مقصد دی دا رنګ دا او د سونو ځان د مقصد دی چې دا سار مون سین ته ولی او دسو ماسخیم ولی او دسو مازیګر ما خام ما سوتن ولی او دسو سار زکا او دسو چې غافل یو خوب درځي فورا مخوین ځا اندامونو مین ځا چې دا خوب او تختی ها او الله چې ذکر کې یاد کې نو په ویخه وکا نو چې تاسو اندامونو وینځلې نه دي او به استعمال کړی نه دي نو کله به یو ځای کې دی کوي کله بل ځای کې دی کوي نو چې ځان دی لونکو هم په دی وینځو مته دی وینځلې خپې دی وینځلې هله ستاره خوب او تخته را ماسپخیم پټین کې چون کې تا غفلت کې حواله د دنیا جمع کول سړی غافل کوي خوب ربانه دنیا ربانه غالبی کی فوراً او دسو کا چاگه غفلت نا ختم شده اندامونو نا مالیگر راغونده اون رازی د دنیا آجنه جتوه نا فوراً ما یاد کا ما سوتن بیا خوب درزی فوراً او دسو کا چه اغا عبادت ده توجه پیدا شد دارنگی چه در کل خوب درزی قرآن تا ناسته نو حتاقی بنه یا خوابی خواب بردی نا فوراً پاسی کا او دسو کا چستا اندامونو کې سسواله ختم شي هغه قابل د سجور شي د کلکوالي نو سور عبادت شي نو دا غیب دا غد عقل په برابر دي اصول د دین دا څنګه دا چې دا الله تعالی کړی دي نو ځکه کتاب العقل د شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمت الله علیه کتاب تقویم العقل دیم نو رسل اندوسی کتاب دی حجت الله البالغا دشاول الله رحمت الله علیه کتاب دی مقصد داره چې سور اصول دی انسان دی هلکا بعض خلق وی کنا چه کنا اسلام بعض خلق کو سوال کرے ہو اسلام کی فبعض سیزنو بعض خلق کو سوال کرے ہو زمن دا عمل چه کلا جوړ شو آزاد شو د پاکستان لګنه هند اسمبلی کې راستا لومبه پکې بل لا پاشو زمونږ د پاکستان کې اسمبلی کې بل لا پاشو په شریکې پاس کړو چې اسلام کې یو کس نیول او هغه غلام جوړول دا د انصاف قانون نه دی. غلام جوړول مرئے په اسلام کې دا د انصاف تقاضا نه کوي، دا ظلم دی. مرئے جوړول حانو زمان شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ بارے او قضا چار سر پدی دلیلی جواب دیو کی دا بیا ویدی مو طور سیبانم پکی ناسو مولیان عوام لوی ویدی که جاز دزینو سمامونی خم نہیں دا دنیا پہ ایسیت بارے زمان شیخ بارے چار تروی او آغی انامم مقرر کرو شیخ ویدی انام سکم اگوی زکا حلاغب یادی خیستا جواب کرو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ آغوی د انصاف قانون مرئے رے پہ اسلام کی ولی دری قسم تحذیبول دی دری قسم طریقی دی د انسانیت د انسان دنیورو دا پارا حلک جاپان او جرمنی اگر چی یو انسان او انی سی نواغی شٹکی قتلی ہے وی شوٹ ارر پہ کئے دے بنا پرے دے ختمے کئے او دا امریکی او دا انگریزانو دوی ما طریقہ وا دا آغی طریقہ دارا چو انسان دیونیو نو آغا قید کا سنویق تو کارو پورے قید کرنو دے سر اخپل ختمی گی انسان او درم طریقہ د اسلام دا چو انسان دلا سنرائے کافر دے نو آغا حسر غلام دے نو چو مرئے دیکھو غلام دیکھو تربیت و لور کا آداب توخا تربیت و لور کا لو فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنُو ہاں سنگلن روشدن کچھ تتا سو پائی کہ اسلام اموندہ چاہو دے تربیت آخری او سیش بیسکا ازاد کا او اغل اقل حقوق ور کا مرئے دے غلام دے ادب دے اولور کو تربیت دے او کو نو اگا تربیت بانے عملو کو واقعی اگا ازاد کا او اگا لخپل حق ور کا اگا خپل حق ولی سرب کے ہاں نو دری سیزو ندی نو جرمنی او جاپانو ختم ایکا دے انسانیت نے او باسا بلکل ختم نو جو سرے ملشن اگا بیسا کولی شی شوٹ ادر دے او دا امریکی او دا انگریزانو طریقہ داوا چھنا وجہ مو قیدی کا نو چھ سلویخ کالا یو انسان تا قید کو نو لس پریدی ناغ پا دے علم کے ناغ لس تربیت اور کے نو آخو تا دے انسانیت نوخ کو نو آخو تا ختم کو حقوق دیو لے ختم کرا دا دو ظلم قانون دے او دے انصاف دے اسلام چھنے نو آخو دے انصاف قانون دے دے انصاف ذکرے چه یو انسان دی اولیو غلام دیکا مرئے دیکا کافر داغل تربیت ورکا چه بھائی زمان دی اسلام حقوق دادی پروگرام دادی نو کاغا غالا کی خودا یا پا کتاب اسلام کارون اولی دن نو ازادی کا چه ازادی کا انسانیت دی اغل ورکا خپل حق دی اولی ورکا پا انصاف و پا اسلام کیو دین خبر نہیں ای زان تا مسلمانان ہوئے او خبری دا اسلام نے غیر کئی پنورو بار ادیان پتری قوبان خوش آلیگی فمن کان علا بینت نو خبر پا بین پا عقل پا برابر ہوا سور احکام چی دین دی دین اسلام نو آغد سری نا عقل پا برابر دی او پدی علماء محنت کرے او آغے پہ مستقل کتابو نا لکھری او من کان علی بینت من ربی آیا سوچوی نو من نمراد پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسو کو آ پیغمبر چاگا پا دلیل لے طرف رفت اللہ قدیر صورت کی با بینہ بینہ دیر راجی ہر یو پیغمبر چراغلے دے نو آگا پا دلیل راغلے دے بلا دلیل لے ہر یو حقانی عالم اگر چھ بیان کی نو پا دلیل کی بغیر دلیل نکی ویدلو شاہد منو اولگی دپس یو گوا شاہدون گوا گوا قرآن گوا جبریل دلیل وحیم او مخیر دنا کتاب موسیٰ علیہ السلام اذا نبی علیہ السلام چې بیان کین نو د عقل په برابر دی، هغه چې بیان کین نو د قران نه کوي او قرانم په عقل په برابر دی راغلی. او مخکې د کتاب د موسی علیہ السلام امام مرما پیشوا او سبب د مهربانی دا کسان یقین کوي به په قران، دا کسان یقین کوي قران منی، چا چې کفر کوي به د کتاب ډلو نه لکه یهود او نصارا او کفر کړو لوور موجودو زیدار دے مکی کا تپا شکی منو دا دینا یقین اندہ قرآن دے رشتہ طرف طرف سانا لیکن جاتا خلق ان ایمان روڑی سو دے دے ظالم دا چانا چاہا جوڑے پالا بانے دروغ دا کسان پیش بکریشی علا ربیم دخل رب سرام دا لا دربار کی بولار پیش کی با وائی بگوان اشحاد جمد شہید دا شہید نا مراد انبیاء، شہید نا مراد فرشتے، شهید نا مراد آزاد انسان، هر یو با بخفل پل گواهی بانی ولالیم ها اولائی اللذین دا کسان دیم چه دروغی ویلیو بخفل رب باندی علا خبر شی خلکو لعنت دا اللہ دی فظالمانو ظالم کم خلق دی آ کسان چه بنده خلق دا اللہ دی کتاب نام چه دا اللہ دی کتاب نی خلق وارا و بنده کنو بل ظالم دی نشتا او لطه دا دن رکو گواده او دا پاکر بانی انکار کن کن تخویف دا کسان نکی گی دی ندی دی خلاصی دن کی دا اللہ نا پزمک اکی چا اللہ نا زان خلاص کی اللہ عاجز کی ندا سی نشی گی دی نبوی دی لرا بید اللہ نا من اولیاء سوک دوستان دو چند بکیشی دی لرا عذاب علت دا عذاب بولی دل عذاب بولی زکا نو دی چا طاقت لرل دا اولی دو دو قرآن قرآن طاقت خی لرو خوزان کے طاقت دا اولی دو نو پیدا کلے هر انسان کې طاقت دا اورې دوښتا خو چاله توفیق د طاقت ملاو شو دا اورې دو چاله ملاو نشو چاز دکو چا اورې دو چانو او نو د یوب شرون چې د قران احبار به څنګه لیدا اغه وخت به سار د وخت بازار او دې ته منډه والا چوارو کا احبان نشری کې ټو دروغ رښتیا او دې غوا چا د کې ته قران بیانې دو نو دې کله راغلو چوارو کا قران سویلې دي یو رکو خو او مرکنه لا جرما اولائک الذین خسروا انفسهم دا کسان تاوان کو غرون خلو زاننو لرا عرق بشر دینا آج دی جول کری پا اللہ بانی لا جرما خام خام لا جرما فماند حق یا لا جرما فماند لا کذبا دروغ ندی یا لا جرما فماند لا شکا گر مانی دی لا جرما فماند لا بدہ خام خام تسیل دې دې کې ګل مالي کې لا جرم خام خام بشک دای به پاکرت کې یو مولا حسنون تاوانی او نام بشکا کسان چې مال وروړو په دې سلوړو مسلو باندې او امن یو کني کوم واهبتو او عاجز یو خپل رب ته دا کسان خوندان د جنت دی دای به په دې کې میشا صفات ته ودلو هغه ودلې کمی د مشرکینو د موحدینو کلام ول سم پشان دلوندو د بنا دې پشاند لیدن کی او راوری دن کی دے و اللہ و استاس و مدرگار پشاند لیدن دے و آزمان مثال اللہ و پشاند آوری دن کی دے پشاند لیدن کی دے پشاند استاس و مدرگار ما لاندو کان دے نس وینی او نس آوری اللہ آوری هم اللہ وینی هم حلی استویانی مسلا آیا دادوارا برابر دی پسیفت کے لا کلا برابر دی خونن مشرک برابر کری دی و مشرک استا مدرگار چطو تروانی اغا کون هم دے او اغا لون هم دے زما مدرگار چا اللہ دے اغا بیرا هم دے اغا سمی هم دے افلا تذکرون نتاسو والی پن ناغلے پن قبول کئی کنا اس پر سنور مسلو تفسیر کئی ارسلنا نوحا الى قومی انی لکم نذیر مبین اللہ تعبدو الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنتم على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أن ألزمكم وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربي ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذي تزكي أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا إلا هو أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بموجدين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم إليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لهم من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معذن يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني فلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ولا بودا لعاد قوم هود السلور مسلوك أول مسلوة عبادت الله وكيب نپاغی و تفسیر کئی دو واقعی دو نوح علیہ السلام و سلام تاکی لے گلے من نوح علیہ السلام تدی مقی من آراف کی بیان کرو بیا من انشاءاللہ راجی چی دو نوح علیہ السلام خپل نم سو او دا نوح دا غلا قبو زکر پخپل قوم میں دیر جلل دو شرک دو وجنا پخپل قوم جالی خپگان کوئی چاہی کی شرکیات وی نظر دا غیر اللہ وی افسوس پکار دے کنا لو خود افسوس پکار دے کنا دے خار دے خوشحال دے و مالا مشرکان خرید و مالا مال روائی حاجی مولیان دغا سے ساتھی ویچی مسلمانان چی بیا فی مال مالا روائی کی گی نا او دے کافر مال مسلمان نجائز دے افسوس افسوس پر دے خلقو تاکی لے گلے مانو علیہ السلام پل قوم تا پر دے چی پی شکر زتا و زفارہ جلو ان کے محکارا پر دے میرے گلے اللہ ارسل اللہ لے گلے ما پر دے اللہ تابد اللہ اللہ تابدو چاہ عبادت بن کے چاہ بے اللہ نام عبادت بن کے چاہ انی اقاب ہو بے شکر یرے گم پتا سدا عذاب دو رضی دبنا کی نام کہ اون من اللہ ندا سے عذاب بدن کی چاہ بدے دب منوی نوی مالدار و آکسان و زکا پیغمبر دب من کرے ہو چاہ کم خلق و کم خلق دب من کو دب من عذاب و اللہ اور کئی اوی مالدار و آکسان و چاہ کفر کرے ہو خمدن علیہ السلام نام نوی نو منگ تالا مگر بندہ تو منگا ہونتا کہ تاکہ سفزی لگتے سریا تو زمون گوند یو عام بندے اوز با موی تاکہ سری زمون گوند یو مولا سرے بندے او تو ایسا قوارے ما وما خوزان تا قوارے ملے بیری زو خویم زد دعوت چلو ما وما نراکت تباکا نوی منگ سنگستا او منو لکه تاسو موږ یو باندې زموږ اونته کې دویم دا چې دا کم ستا تابعی کړه کم ملګری دي نو هغه او تو بوتو دي بعد به یو تو بوتو دي بعد به ما ډیر کمزوري دي بعد د سړیا ټول خسته دا اونګری دي چرته سم خلو خو دې کې نشتا معتبر بوي مقصد دا دی کستا مصلحه کوي نو موږ معتبر به منلې وا نو چې موږ معتبر ستا خبره ونه منلا نو وای چې ستا خبره صحیح نه ده معتبر ولې نه ځکه او خبره صحیح نه راکړ دا نوح علی السلام ته ویلو دا تا ته وموي نبی نو موږ تعالی را تابعدار ستا ملګری تابعدار ستا مگر کسان هم چاغا ارازلونا سری ذلیل دی په منګه کې ارازلونا لاند نسب والدی په منګه کې شوارا کې بم راشي نسبونه کمزوری دی سړیا چې تا کمزور خلک به اوستا عمل کرے دی حیا بادی الرای سرسری رای والدی لومبه فکر والدی فکر یې صحیح نه دی ها رائے صحیح نه ده ځکه په سپور نه دی ومان را لکم علینا من فضل اولوی رو منگ تازن را پا فضلان سخور والے پتا که سفزی لد دے سریا نپا آخر که دا فتو خو تیار افراتا را بل نظنکم کاربین بلکو گمان کو منگ پتا ست دروغ جنو و دروغ جنو دروغ وائے یو غروالے در کی نشت دوا کمزوری دی ملگری دی کمزوری لاندنا سبوالا دی کم دور خلق دے او زمون دے او عام بندے تو تسنگ دے جدا سے موجودا سے پیغمبر ما قال علی نوح علیہ السلام زما قوما او کہ ما کہیں جو دلیل اعلی بینتن گورا ہر پیغمبر پر دلیل لے اعلی بینتن اعلی دینین اعلی بینتن اعلی یقینین کہیں جو دین با نے کہیں جو یقین با نے طرف خپل اپنا مال اعلی دین را کھڑے ا د خپل رب طرف نام واطا دی رحمت من اندی هی او را کړی ماتا مهربانی رحمت منزل د پیغمبره را کړی ماتا رحمت طرف خپل لا نو امیت علیکم نو پرتریشو علیکم پتا سو دغه دلیل ماته را کړی دلیل ماته را کړی پیغمبري ظالمانو پتا سو پټ کړی شوی دا پتاسو آغا دلیل پت دے تاسو حضی نوائی ندے ور کرے شوئے فا امیت علیکم نو اشتباہو کلیشوا پتاسو پتاگا دلیل باندے چدل پیغمبری ملاو شروع کرنا پتاسو دے خبر اشتبار آگلے پدے کی شک مکوئے مال پیغمبری ملاو شوئے دا اللہ دا طرف نام فا امیت علیکم نو اشتباہو کلیشوا پتاسو پتاگا دلیل یا فا امیت علیکم نو پکلیشو پتاسو دغا دلیل چه مالا کمرا کلیشوی دیم زکا تاسو لفو نیبر کلیشوی مالا را کلیشو تاسو لنده نو چه تاسو لزد رکو ما نو تاسو بانی اشتبالا چه دزان آلمیم انو نزم کموا وانتم لاو لا کارون آیا او بنا گمزو انو نزم کموا آیا زبا زورو کمام آیا زب زور کوم پتا سو باندې ها په دا دلیل آیا زب در باندې فزور ولګو وان تم لا کارون چې تاسو باندې دا دلیل د پاره بدګلن کې مقصد داره چې تاسو توحید نه منې نو زه در باندې فزور نشم منلې چې تاسو زما پیغمبري نه منې نو زه در باندې خپل پیغمبري فزور نشم منلې چې تاسو نه منې یو سلی اسلام نا قبلی انتوی فضور پر اسلام قبول کی نا انو لزمکمو ها آیا دبا زورکم پتاسو پدغا دلیل پدغا پیغمبر ای پتاسو چه خام خای امانی زور کولیشم نا وانتم لا کارون چه دا ایلی خلق دی منگ بے فضور پر قرآن وارو چاگه ناوری کدر غیر کوشش کو منو اوی منگ تی عمل گوا بس سکینو کوا را یزره فزور په دې باندې ورواورو ما نا انو لزمکموا یا آیا او په پیژلو مون پتا سو فل پیغمبري سمرکندي وای او د شیخ سے معنا ډیره اسانه را او ډیره عام فهم دا انو لزمکموا آیا په لوګوم زم آیا اوبلو گمزو آیا زبا زورو کم پتاسو بانده ها پا دغا دلیل چتاسو با دغا دلیل دا پاره کاری هون بدگرن کے چتاسو آغا دلیل بدگرن نو پا زور پتاسو زد نشم لگولے چا ها مخاوی منی کولے شو اید ما قوما لا سرکم علی او بلا چا سخود نغوار ممنا توم دن زمان اشنا هر پیغمبر وی تمگیر مولا تمگیر پیغمبر نیما یا قومی لا سرکم علی مالا لو عالم ستاسونا پدیس مزدوری سمالا حق پرستو بیدی دی خلق پیجنی چا سوک تمگیری صاحب یاسینو پیجان دو پلگ وقیا تمگر او نو تمگیر یاسین کی راضی کنم صاحب یاسین چاگت بیان پیغمبرانو کرے رے نبیاء فالقوم تولال سورتوی اکتبیو من لا یسألکم اجرن وهم موتدون اے خلقو دائے خلقو خبر امانی شستاسو نعی وزن غالی اوٹ نغالی لالچ نغالی اقتدار نغالی علاو زکاة و خیرات نغالی دا سے خلقو امانی گوارے اتبیو من لا یسألکم اجرام هر پیغمبر میدان کے والا للا سرکم علیہ مالا نلی اجر زکا ما پون پر دل خود لے ہو چی پا مسئلے دا توحید کی دا دیل پارا دلوی دخل لے تاثیر دے نلی اجر زما مگر پا اللہ اما تجربہ کرے تا تجربہ ہو تا سب اللہ نہیں کری مانا بتاری دل لزین آمنو نیمز شرون کے ذکر لکر تجربہ کم امتحانا خر د دې ما تور کدا څنګه کار دي دې ما دې تجربه کړی او زه فل شرم پای کی ها ومانا زکه کله جمعه کې عام داسې आवाज کوم د جمعه د کار روغ دي خلک بهروږي مقصد دا دی چې تاسو من خبره نه منئ نو استا خبره سم منم جمعه دې به تپوشو جمعه دې پوشو مقصد دې دی وای به کې باز یو باز صبر والو فوګو شو وي ځا نو کچې په زړه غیر خواهش تابعداري کوما سیوز خو ملاویگی خو خواهش تابداری ملاویگی بیا کنا او چو صفا خبر اکے نو بیا بدا مسئلے کے رو وما آنا بتاری دل لجین آمنو او نیمازو شلوم کے آئے کسانو لر آمنو چی مانا روڑے دقل مجلسنا دائی جوابو کم چی تاسو آئستا ملگریا کمزور خلق دے نو علیہ السلام تیویر نو با ایمانو آگا کمزور خلق ما صرف دن ناستے نو آگا کمزور خلق زدخ پل مجلس نا سنگا لرے کمام نی شرم انہو ہم بیشک دی ملاقو نو متبر خی نلدہ کے نو چے کمزوری مشرم نو علیہ السلام ہوئے نو زبا بیاسکو ما تالو خی اسم متبر خلق دن تا تیار نلے و لیزدہ کے نو چے دا غریبانان کمزوری دا ماو دا کمال راشی اغیر تم نپرے دے دو دا بسوزہ کیسے با انہوں بے شک دی ملاقو او دا چنم سورا رحمت اللہ وریگی نو دا دی خلقو دو جن حدیث کی راجی ترزقونا بزعفائکم تاصل رزق ملاویگی پس سبب دو ترزقونا اید دعائی زعفائکم پاغا دعا دا کمزور خلقو پاغا استغفار ده کمزور خلکو دا کمزور خلک لاس پورته کوي او خدای په دې ملکی امن پیدا کوي نو کو سګوزاره کیږي هم د دې خلکو دوا دینا چې دې دعا غار غالي حادث استغفار او دې دینکار کوي قدیم ته دینکار نه کوله لکه بشار نه معتبر نبی راشه کې ګوره ان هم ملاق ربهم بشکره مقامت دې دن کې خپل رب سره ولکنی اواګیم پرې نو خدای الله شابه دې کې دالي او دې کې دالي او دې کې دالي په مکه دې غریبانان ولكنني اراكم قوما تجلون لكن زمينم تاسو یو قوم نه پویام اته ما قوم سوبیم دا د کی زما من الله اذا الله ذا اعظم ان ترتم کذو شرم دیلرا کذ دی خپل مجلس لریکم مال بازار ملاوشی افلا تذکرون او نه لریکای عذاب انتظار دینو افلا تذکرون تاسو ول داس داس کسانو مونږ قران دی قرآن ترازی حلمنگ سنگ لرکو افلا تذکرون اوس نفل علم غیب چه مسئلہ کوما نوح علیہ السلام خلا قولو نو امتازا چه ما صلاح خزانی دا اللہ لی او نو پویگ ما پغیب باندی او نو ما چه زفرشتی ما در اسے آیات مخیم یوزے کی خودلے ہو کم دے کیو سورت یا نام 50 در اسے یاد ساتے ولا اقول انهم ذو فرادا كسانو تذري چې سپک لګي آیونو کوم تاسو سترګو کې نوح علی السلام وي او په ایمانو چې تاسو سترګو کې سپک لګي نو هم دا خلکو باره کې چې سپک لګي تاسو سترګو کې چې تاسو ادا کمزوري دي دا غي باره کې دا نه ما چې چری ور باندې کې ته الله خیر اجر خامخا الله دې له اجر ور کوي خامخا ځکه الله خپوی پاسو دې راي پرونو کې د اخلاص نه او کما دې اوشرل د خپل مجلس نه اني نو یقینا زبایم فدا واکه لمن الظالمین ظالمانو نا کدی زو شرما قالو نو نو حلی اوی دی قوم اے نو حلی سلام قد جادلتنا تاکی جگلو قطع منصرا جگلو نو پیغمبرنو پاک سر تجدارنا نو زیادت رکلی جگل منصرا اروح جگلے کے نو حلی سلام جگل مارو کاغا مبلغو تبا جگلہ نکے تبا دین دعوت پیشکے و تا تبا خلق سوئی وی دا جگل مار دی ومن جگل کل کل دی مو دا جگل نو خلق منکو یا بلا مانا سمر کندی کئی اے نوح علیہ السلام قد جا دلتنا تاکی دعوت را کتا منگتا جا دلتنا دعوت را کتا منگتا فاج سر تا جدالنا نو زیاد کو دعوت منگتا ار وقت دعوت تی او دعوت تی زبن کارشتاو کنشت دا دنیا ہاں دا به وای وې سبل روزگار دشته کې سره درس دی او درس دی او دعوت دی سبل خو روزگار شته کنه نو دعوت دې راګه منتا او زیاد دې کا دعوت منتا او جګړه وکي ها او دین دې راته ظفات نام ما ته ایدونا نو راته وک منتا پاغ آزاد سم سم ګورې ده او ها وې زړه ورکنه آزاد سم دا یې نه یې کته دې رښتینو نا وقال نوح عليه السلام انما ياتيكم بال اس دي زمانه خلق تو ګورا او نوح عليه السلام تقدير د قوم تو ګورا یو شاندي کني دي او تصبل پیغمبر مدازي انما دانه جلاله زمانه سره لګوا چې نوح عليه السلام او قوم بنانا دي زمانه سره ولګوا چې سوق دا شکی چې دا حالت داوی مکی قال نوح عليه السلام بشکا راتبو کی تاسا پر عذاب باندې الله خدا الله خو غشیدا خدا الله کا به زما کار خو زما کار خو تبلیغ دے دا الله کار عذاب دے او نه تاسو کمزوری کو ان کی الله را کر الله اخلاص کے او فیض الله صحیح تاسو ته نو شي خیر خوای زما انارت تو قد اراده لرم چې خیر خوا جوړ شم تاسو ان کان الله کو چرتا الله یرید غالی ایوب یکم گمراه کور تاسو کالا تاسو گمراه کول غالی لزستاسو خیرخوا نزستاسو لفیدہ نشم در کولے زکا کزدیر کوشش کو ما دعوت پیش کو ما خستاسو اللہ ہاں گمراه کول غالی نم پدی خبرو وادا اللہ رب ساسو رے او خاد اللہ تبارتاسو واپس کولے شی اس ادخال الہی او زجر مشرکینو تا ادخال الہی کو پیجان دے کنے اصولی کمانگویلو ادخال الہی دیتا ہوئی چھے مح کے سرم مناسبت نہیں رست و سرم مناسبت نہیں دنوح علیہ السلام بیان مح کے مشورو دے ددی آیات نو رستم دنوح علیہ السلام بیان شورو کئی حکومت کی د تسلی دا پارا او د مشرکینو دا رتن دا پارا اللہ یو آیات پیش کر دی آیات کے خطاب چاہ سر کئی مشرکینو او نبی علیہ السلام سلام ام یقولونا بلکہ وائدہ کفار چو جول کلے دے قرآن را پیغمبر دا زاننا تو قلوا پیغمبر ان افتریتو فالی اجرامی ان افتریتو ہو کہ جول کلے ما دے قرآن را دا زاننا نفالی اجرامی نفما بانی جرم دا دے خلاف دے کما جول کلے نو سزا پما رکھنا وانا بری امی ما تجرمون اوز بیزار این داغنا چا تاسوی کم جرم کوئی زستاسو دا جرم نا بیزار ایمام دائی نبی علیہ السلام او مشرکینو دا پارا یو آیت کی بیانو کو اوز بیاد نوح علیہ السلام بیان شروع کئی ووہیا الانون او حکم اکلیشو نوح علیہ السلام تا حکم شوئے او پدی انہو یقینن شاندار لیؤمنا من قومی کا ہی چری یقین نکی استاد قوم نا ایمان روڑی استاد قوم کیا اندہ الا من قضا من مگر چاچی ایمان روڑی نواغر روڑی نرسو کی ایمان روڑی رستو با سورت نوح کی راشی زبادہ آیات آتا خیم انشاءاللہ اخیر کی یو کم دیشہ مسیح پارا کی نوح علیہ السلام اللہ دین یو قسم پیدا وقال نو یا ربی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا اللہ یو کور دا کافر و دان مپریدا ولی انہم انکا انتظرهم یو زلو عبادک اللہ تدی پریدین سا بندگان گمرا کئی ولا یلدو الا فاجرن کفارا او دی نزی گئی مگر بدکار و منکر وغالم الغیب تو بے خبر رکی اگر تا سپتا وا یو ملا فبن بانی سوال کرو اگر تی زان دا اگر دا حرکاو ویلت دید ہے کچون دا پیغمبر نوح علیہ السلام عالم الغیب چاگر دا خبر رکی چا اللہ نرمہ پیدا کرو اسم دا طول مشرکان دا یو بننا پیدا کی ویو بنو زکا پیغمبر دینو ویو بنو علم غیب اور سرونو وائل مغیب و سرانو و خطا سرا علم دو دی آیت دو صورت حود نو کتا سر دی آیت دو صورت حود آیت پول اوے نطاب دی جواب دن خستہ حل کرے چنوح علیہ السلام دا خبر زکا کئی چالا می پریدا زکا اگت حکم رائے دا برنا چنوح علیہ السلام چطر اس پور چائی مان رولے دے اگر رولے دے دنن نا پسو کم ایمان نا رولی بس پلکار کون نو سو کی مانو ضروری کم دے کہ دے آیات وَهُوِيَا إِلَانُوهِمْ أَنَّهُ لَيُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا قَدْ آمَنْ اَذَنَي تَ سَبَالَ بِعَوِيَا اوکی دیشی پویو نو دے آیات بستا دلیلی نو کم مخفا کے گا پاکا نو جدے کم کار کہی تا سلام وَسْنَا الْفُلْقَ بِعَوْيُنِنَا جُولَكَ كِشْتِي زمان پا حفاظت باندی بِعَوْيُنِنَا زمان پستر گو نو پستر گو دا لہ مقصد دارے ویجی ستا سرا دا شیخ دما دا دکان مکی تا خود استرگو لاندی ساتا تو دا سبکر دیجے کے ساتا دیجے کے دا محاورہ یعنی پخپل حفاظت کے ساتا بی آیونینا پا حفاظت زمنگا کو حضور زمنگا او پا حکم زمنگا او سب دے با محاورہ ومزان پوئے کے کلا کلا ترجمہ منگ با محاورہ کو لفظ ترجمہ نا لفظ ترجمہ بانے سڑے نا پوئی پا جائے کنو منگا محاورہ ترجمہ ہو گو چس کم بانے دا قرآن کریم پا محاورے دا عربی را گلے ہو وَلَا تُخَاتِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا سفارش مکہ اومان سلام دا کسان بارکی چو ظلمیں کرے اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ بِشَكَا غَرْقِلِ شِوِيم ہاں حلاؤ خلا غَرْقِلِ شِوِ دا سوگلا گویا کیا غلط بخوانے ڈوب دی دا مشرکانو دا ظالمانو حالت دا سوگلا گویا کیا غلط تبادی چپا زدبانی ادری گی نجوڑا والا بکشتے قوم دنوح علیہ السلام ارکلا چا تیرے دوا پاغبانی یو قوم ملعون جوڑا والا با نوح علیہ السلام کشتے لرہ ارکلا چا تیرے دوا پا نوح علیہ السلام ملعون یو جماعت دا قوم دنوح علیہ السلام نام چا غلط بکشتے جوڑا والا نستخیرون انہو ٹوکی بکو لے خلقو دبسی دی خدا منگا سواج دالے والے دیوی چالکا کشتی جوڑو مو برا دی دا خوز منگ من خطش خوش بیابان دی و بشت دی مو خبوب سلان دوشو ولی گرون بشلے گواخ پس بیا ہاوی دی و بوتا دی کشتی جوڑے عبداللہ نے عباد ذکر کئی رضی اللہ تعالیٰ عنہو تفسیری ماور دی دا کشتی نوح علیہ السلام پدری سوا کالکی جوڑا کلے وار اول سر کال کی بوٹی او کرن پاگے ہو لگے گا سر کال لپس بیاغ بوٹی اگر بل کٹائی کولا بیا تختی جوڑا نا او حدرے سو پدے بانی بیا لگی دلی جوڑا ہول او بے سر کال بیا پدے خانو و پدے سیزنو لگا یو کس گران کاری کرن دری سو کال پی تیر شیو پی کشتے جوڑا ہول بانی او کشتے جو سو روا ناغوی دیش گزا سلور سوا گزا سلور سوا یا سر پاسا دا پو پو پدا ہوا پلمبائی بانے ہوا پوگدو بانے پوگدو سلور سوا سر پاسا گزا وکشتے او دیش گزا آگے اچتوالے دیش گزے پو اچتوالی وا او سلور سوا گزا پو اگدو وا لورم اقوال ذکر کرے خو قول دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سیدے تفسیر ماوردی ذکر کرے پاؤ کشتے کسو لرگیو او میں ہوس پنا او حضرت نوح علیہ السلام لے گیا دے دخپل زان دا دفاع دا پارا اللہ وی بس نور دی ایمان اسم نو چاہنی دے ولی بس سیم بدار فرکار سورو کا قال وی نوح علیہ السلام کتاسو ٹوکے کوئی منگ پسے بے شکا منگ با ٹوکے کتاسو پورے نو ٹوکے خون نہ کئی انبیاء ٹوکے کئی اللہ ٹوکے کئی ایرے منگ با بدلو ٹوکو آلو سا سنا اللہ بدل سزادن کی نو لکا سنگ چو ٹوکے کوئی تاسو زلے پوئے بشی تاسو پاچا چلا بشی آغتا عذاب دا چا عذاب یخزی چلو سواب کیا غلرا عذاب ری قسم رے کل کل عذاب رازی دا پارا دا تکلیف دری قسم رے کل کل عذاب رازی دا پارا دا ہم مقام پورتا کولو لکا انبیاء علیہ السلام تکلیف رازی دا غی پی اللہ مقام پورتا کئی او پا حق پا رسمان تکلیف راجی داغی پی اللہ درجی اوچتی او داغی پی اللہ گناہونا ختمی او پا بدو خلقو تکلیف راشی دو وجد زلیل کولو او در رسوا کولو دا چا عذاب چه رسول عذاب یخزی سزا چه رسوا بگی دلرا او واقعی بجی ادبان عذاب امیشا حتی در دیکھ رچراغ امرنا زمن عذاب او جوشو تن نورا تنور یا تنور چې کوم کې خلک روټي پخای او دا بعد الفاظ په باطول زبانو کې یو شاري پاروي کوم تنور دې پختو کوم تنور دې فارسي کوم تنور دې پاندزي کوم تنور دې ها تنور دا چې کوم کې روټي پخې نه خبره دای چې کوم تنور چې زنانه پای کې روټي پخای یا ټول کې روټي پای کې پخېږي پای کې به اوبو رو خټکېږي بزا به عذاب لو نه خرا یا تنون نہ مراد مخدز مکی وجه الال چه وکلا په مخدز مکی کی بڑا کارشی پار دے کی نو دادا عذاب لو نه خرا وفارت تنور او جوشو تنور قلنا چه کلا راشد ما عذاب او تنور جوشو هی نوح علیہ السلام تعالی و نو قلنا نو من احمل فی من کل زوجین اسنین نو سروا پدی کشتے کی رات قسم جوڑے دونا هر قسمه جوړه پکې سنوا حیوانات هم پکې سنوا انسانان خود سره نو خودري زامونو درې داغې خذوي او کسانو او یو دیو شپږ یو دیو او کسانو نور نور حیوانات والک اصل خپل تابعدار مگر اوسو خو مکه شویره مسوروا اوسو چې سبقا چلے گی دلے دے مکشوی دے پاغبانے القولو ویلا دا عذاب اغبانو سرے ومن او سروا من حاسوک آمنا چی مانے رولے دے احمل فیہا من آمن او سروا پدی کشتے کی آسوک ہم آمنا چی چای مان رولے دے وما آمنا لوی مانو چا رولے ویرا سوال لازی کنن جدا او خدری کسانو زامنو درنگین دے نو فورن جواب دی وما آمن ما هو الا قليل ایمان نور ولې د نوح عليه السلام سره الا قليل مگر لګو کسانو مستدرک دا حاکم یو حدیث نقل کړی چې دا اتیا کسانو ها خدا حدیث ثابت نه لري یو هو که ثابت شي نو د قران خلاف کې راځي او یو د قليل اطلاق فاتیاو لګي اچھا خودر جا دی قلیل اطلاقی کم پلسو باننے ہاں کم پلسو یو جمع قلت دا و بل جمع نو حمیر کی فکر آئی کچھ راجی حضار تو نا ہوئی مسئلی جمع قلت آگی تو ہوئی چھ کم پلسو بان اطلاقی نو دا خو اتیا جمع قلت دا دا ہو کسیرو نو یو خو اغا حدیث ثابت نرے آغی سنب کے کلام دے دویم دا چه قلیل اطلاع فاتحاو نکی گی قلیل سوکو اوہ کسان کم پلسو بس کم لسو دری دا نوح علیہ السلام زامنو حام سام یا فس دری او دری دا آغی خزوی نشپاگو یو نوح علیہ السلام نو کم دلشو صحیح شکر او دا دی تعیید دا پارا صورت صافاتو گوری تاسو او تا قرآن صرف دا اولاد یاد کرے رہے اولاد دا شپک کسان صافات آیات نمبر اوہو یا ستت نمبر آیات در مشتمہ سپارا ولی کسو کوئی گورا حدیث کی راجی وہ گورا قرآن کی راجی وجعلنا ذریته هم الباقین او ګرځو مونږه ما کې تیر شو ولجیناه واهله من الكرب العظیم نوح فرنیم المجیبو نجینا والو خلاص ماغلر او آل دارو دا عذاب لئینا دا مصیبت لئینا و جعلنا ذریتو هم الباقین او گردو منگا اولاد دا نوح علیہ السلام هم الباقین ام دید باقی شون دنیا کے نو اولاد باقی کرے نو اولاد دا غصو کسانو درے او درین گین دے نو پاغل گین دن دا اولاد حکم راجی خواب وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ او ګرځو من اولاد نوح علیہ السلام دایدا باقی شو نو دنیا کې کچرته نور وې نو ویلې وې وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ وَمَن عربی اوس یاد کړی وې خو نو څوک نو وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ او ګرځو منګا نو ګورا کلیرم سېشا قران آیاتم صحیح او اوه کسانو صحیح او حدیث ثابت نه دی او په ثابت دی حدیث او قران خلاف دی وقال اركبوا فيها بسم الله کشته روانه شو او وی الله چې سوار کا فيها په دې کشته کې سورېږي په دې کشته کې سوار شي دې کشته کې بسم الله پینداد الله ها پینداد نوم د الله مجری ها مجری میمیر اجراء او ها زلددی کشتی دی و مرسا ها او ددی کشتی ادری دلی ارساوا اجراوا ارساوا دا کشتی با زما پا امداد روانی اللہ ویم دا کشتی با ادری گیم زما پا اجارت باندی کشتی کی سوارش اقفل تابدار او دا با روانی بشکا رب زما بخششونگی میرا باندی و یا او دا کشتی تجری روانوا بهم پدی بانی فی موجن پا چپو که دیخو خندل چه ملا او سری داگی او سهراغانی و میری دی دا پتر نواز داشی ابو برازی کل جبال چابوی داشی ابو برازی چابل کارلا گلوی اصا کالی بیاد پیشنگی کرده خو والله والم داشی سیلاغون را روانو چه دا طول ملکون پمخاقستیو حضر توریوالو دی خلقو سر مغموی سن خودی دی خیریو گی دیخو رو نخیری دا دی خلقو خوما نلا او سپوری نما نلا وهي تجري بهم في موج كما مليا سن لا شيء تربي لي على دم بیا بغیر څه چپو حالک څنګه وارسل الله سيل العرب سبا کی راضی کنا اغه سیلا بیمار پر خو له وافي ويا تجري بهم في موجين او دا کیسته روانه وا پدې باندې پاغه چپو کې کل جبال په شان دغونو باندې دا څه چپی ویلته غورا لو له چپی کتا پوردا کتا پوردا او کشتے پر کروانا آو چلو ان کے سوک دے نو علیہ الصلاة والسلام چا اللہ بچ کئی وَنَادَا نُوهُمْ نَوُو آوازوکو نوح علیہ السلام قل بچتا کنان داغا بچےو داغا پاکی دنو وَقَانَ فِي مَازِلٍ او دا کنان فِي مَازِلٍ دو ترجمی فِي مَازِلٍ او دا کنان فِي مَازِلٍ فَقِنَارِ دو کشتی باندی فی مازلن عن السفیرہ دی کشتی پر خواہ کروانو حیاء فی مازلن پر کناری دی دن دپلار دپلار پر دن باندی نو دپلار دی دن نا پر یو طرف روانو مانبی دی نو پر دن دا ابراد نوح علیہ السلام باندی نو او پر کشتی کے موسر نو پر کنارا کنارا دوارو روانو اوی او تا پلار یا پلار بیان پلاری نگن او بچے بچے ہی نو او پلار تے پتہ نواج از مازوی بدا کی درے یا بنیر کم مانا او بچر گوٹیا شفقت دے او نما بچر گوٹیا سوچا من سرا رازا من سرا سورے گا فلا تکم مال کافرین او مکے گت سرد کافرانوں انہیں تباہ کی گی قال انوی نوح علیہ السلام اوی بچی کلال سآوی الى جبل زرد آوی زبتکانونی سما رابشمز الى جبل اغی غرد یا سیمونی من الما چه بچ بگی مال ردوبونا غر ولی یاد کر یو دیره ورو چک ویاد ایک بعض مفسرین ذکر کے علماء پاد ایک دو در مدرگاران ودو سم لاکی را کچوا ویاد ازیت بلارشم او مدرګارانو سره بزان جوخ کم ما با بچکی او سم مشرکان ما با وې په ما دفلانی زیارت منګول لا نفلانی زیارت را باندې आवाज دې ما ته اسم شوک سن شوي د نوح علی السلام بچي دا غم دا کی دوا یا سیمونی منل ما ساویلا جبلن ډېرې ته بلان شم پوښت دې او پای درګاونو ما با بچکی ها سوګي په ما د فلاني لمندا سوګي د فلاني د پنج دلال دی ما سوګي د فلاني د ام صاد دلال دی ما سوګي زید لمند دلال دی ما عجيبه خلق دی نو الکه د لم هاذا پنج دلال دی خو منګکی او د ام صاد دلال دی خو غوي يا سيمون من الماء قال انوي حضرت نوح عليه السلام لا شم اليوم بچیا ما ته دا خبره مکوا لا شم اليوم من امر الله الا من رحم غني ماري صرف صد وعليكم لا شم اليوم من امر الله الا من رحم عاصم صيغه اسم فاعل او الا من رحمهم صيغه اسم فاعل الا عاصم اليوم من امر الله الا الرحيم لا عاصم اليوم نشتره بچکی دن کے ننرز او بچیا نشتره بچکی دن کے ننرز عاصم نشتره بچکی دن کے ننرز لالا دا عذابنا الا الرحيم مگر آسو چاغا الا الرحيم مگر آسو چرحمکو اللہ پچا راہم چچا بانے اللہ رحمکو ناغب بچکی گیند آغب رحم نبغیر سوکو نبچکی لا عاصم اليوم من امر اللہ الا الرحم چچا بانے اللہ رحمکو ناغب بچکی رحم والا اللہ چچا بانے اللہ رحمنگا رحم کیونو الله دې موږ دې مصايب نه بچي دې تکلیفونو سره مخ دي مسلمان دوی عاصم پماند اسم مفعول سره او ها مر رحمم پماند اسم مفعول سره لا معصوم اليوم من امر الله الا المرحوم نشتره بچ کړي شوی لا معصوم اليوم نشتره بچ کړي شوی نن ورځ تالا دا عذاب نن سوک بچ شوی نشتا الا المرحوم مگر آسو چپا رحم کلی شوی وی چپچا رحم کلی شوی وی نواغا ببچی او چپچا رحم نیشوی نواغا نبچ کی گی زان خبر که بچی آ خبری شروع دی دوارو تپلارو دزوی او ما بغیر بچ کی اس سوک دی نیشی بچ کولی بغیر دچانا الا الرحم بغیر در رحم کو ان کی نا چاغب بچا رحم کی بچکے کے بغیر بچی اخلاصے دی نشتا وحالا دا خبر روان دو دوارو تر میانزا وحالا بینهم الموجود نو چرانا واقعی شوا وما بین دا دوارو کی چپا وکان من المغرقی نو شو کنعان دو دب کرو شو نا لار چپا شو وګورا پیغمبر دې ژوند دې اپا وه ډوب شوې دې خو ته ګوريو خپل بچي نشي خلاصوله خلاصې کا او دې دو دولو سکالو بیړې پیرانی پیر روخ کړوا عجیب یاره یاره دا خبره خو دې قطعا زنمنم ولې نمنم پیغمبر دې ژوند دې پا وه ډوب شوې دې خپل بچي ډوبو نشی روخ کلے غرق بچے نشی روخ کلے او پیرانی پیر دو دو دو سکالو غرق بیڑی رو باس سخبا دے کم جا کی بیڑی وا آگا تا سپتا وا چلا دو بشوی دی جا کی دا وا آگا تا پر ام دی جا کی ببیائی دا خود چپی را جی کی دیش آن خواہی اونی کی دیش آن سوابی نیم پا خواہ کری دالا خلقو دا کسری دیو کسی دی قرآن سوئے فکان من المغرقین لار چپا شو قیل اویلیشو یارزو عذاب روانو اویلیشو یارزو اوزمکی ابلی ماکی عذاب مقصد داغا دا تبایو مقصد دا خلقو دا عذاب ارکولو عذاب ملاو شو تبایی ملاو شو اویلیشو ایزمکی ابلیم راہ کا ماکی اوبخفل اوچک اوبخ ابلی اوبو اوچکا ویا سماو اقلی ایسمانا بندک اوبو برن اوبو برن اوبو سنگوی لیکن صورت قمر کے راجی سنگ راجی ها فوتانا ابواب السماء بماء منهمر پرانست منگا دروازی دا اسمانونو پوبو اوبسنگوی بمائی منحمر پشاند پرنالو رابیدن کی اوبدا سے راروانوی لکتابی چپرنالی بئیگی اوب برندا سے برن پشاند پرنالو قطن چھنی اوبوی سمین تول ملک اوبو اوبو پیا سماو اقلی اسمانا بندگ اوبو پاگی ظلما اوچشوی اوبو اوبو اوچشوی کمی شوی دیزا کمی شوی با وقضی الامرو وصغل جودی او فیصله و قشوا دا عذاب دا اللہ چالاکم و فیصلہ کروا دا غی فیصلہ و شا او برابر شوا کشتی پر جودی غر باندی اسفاهم ها کدای و لوی غر دی پاگی دا پاس کشتی ادره دا او طولی دنیا کې دا لوی غر دی او دا غی غر دا پاسا پینزل سپوٹو باولی دلوی او لوی غر پاغه د پاسا پنځل لس فټا یا پنځل لس غزه وبخاتلې وي الله سورہ ها اوبه نوې اوبه پیدا شوې دا عذابونه چې راشي دا داسې عذابونه دي بیا دا موایشه مدا وځه زلزلو د پاره بندوبس پکار دی دا چې بندوبس چې بیا زلزلا نه غورځي نو سه ولاغه ټیمګونه جوړه پټی مالو نه خلاصيږي ها داغه نه ځان بچ کو الله وا تاسو مکه سری کې او پزمکه باندې نه کې داغه سره بچکه ها داغه بداله د عذاب بندوبست کیږي داغه بندوبست کیږي په دیندارای باندې دیندار شه لکه سورته نساء کې تاسو ویلو په دې می سپاره اخیر کې ما يفعل الله بعذابکم ان شکرتم وامنتم دا الله څخه به تاسو له عذاب درکې الله و عذاب نظر کوم کتاب دار شو نزل زلی نوب او کتاب دار شو او کتاب دار نه نو زما د عذابونو مخنیوي نشي کولای دا مو چې موږ به دا طریقو کوم موږ به دا طریقو که په طریقو نه خلاصيږي وقيل بودل قوم ظالمين قبل شو هلاکت د فاض قوم ظالمانو आवाज غنو عليه السلام قل رب تا اي وي الله بشک زما جوی زما د اهل لو او بشک وادستاری شارا او ته ها فیصله فیصله کوم متاخوی زستا بچی نه هلاکو ما قال ان وی الله یا نوح علی السلام انه ليس من اهلک تا ته هم ویلو هغه بچی نه هلاکو م چې ستا په اهل کی وی زستا د اهل نه نه ورو نو ولی بچی خو اهل کی نو مقصد داره د آیات نصاب معلومه شو اهل آغا دے بچے آغا دے چه ساپ و نقش و قدم دے دندار دے چه بی دین دے پا نقش و قدم ستان دے نو آغا بچے ندے دامو آچه بچی خو میں دیر زیاد دی او دیر بی دین دی خو مرا بچی خو میں دی نا نا نا اللہوی انہو لیس من آلیک بشکا دا کنان ندے من آلیکا ساد اہل لا ما تا سرا وادا ساد اہل کرے را دا ساد پا اہل کے ندے دا نافرمان دے دا ہاں بے اہلو کے دے ویلک دا دا پلار اہل لے ونمالا دا بے اہل لے ہوئی کنوئی ودا دا پلار نمانی دا دا استاد نمانی کم دا استاد پلار منی اہل لے او چې نه مری داغه به اهل له نوح علی السلام تقریر ته ګوره چې الله وته وي یا انه یا یقینا زکات د دې لپاره عمل له انه ليس من الی ذاکنا نه له ساده ژوند له ساده الله ول انه عمل غیر صالح د دې عمل نه نیک بد د دې عمل بد دی ستا عمل نه دی د بل عمل له د مدرګارانو عمل یو اته نیولیو کنه یا انه نوح علیہ السلام انه یقینا دا سوال ساته ده انه زمیر چا ده دا سوال دا تا کوم سوال کو لیس من الک دا ساده شان سره مناسب نه ده ته زمانه چ سوال کې نو دا هغه بچی سوال کوا چې تابعدار وي دا تابعدار نه ده دا سوال ساسره مناسب نه ده انه عمل غیر صالح دا سوال ستا دا یو دین دے دا یو کار دے نبد ننیکا ستا دا سوال دا سی سوال نوے چطا زمان دوبارہ کتا پوسکے سوال کے دا سوال لے خن دے سوال لے آنخ دے چطا نیکا نبارہ کتا سوال کے نو دا پیغمبر سوال الله و داد خنه راته چې زمانه دا کنان په باره کې کې او ته الله زما پلار وباخي الله زما او تا ته قدر زما مور او پلار په شرک او په کفر زدن او عنادن ته دي بس دې نو فلا تسلی مال سلک بین مون څنګه دا قران دا کسی مونږ ته کې ندا وګورا دا به زما استادم دی ما سوال مکو زمانا پاسو چنوی تا دو پارا پاغیبان پویا آم تا دو پارا پویا نوا چه دا زمان تا خوی که زمان جوی زمان دا آهن نده زمان پا دنده خطا تا پویا نشتا حالان که اغا منافقو حالان که اغا بیماناو اگورا پیغمبر دیو پتا دا قلزیو تا نشتا جونده ری چه دا آل کری و غیر آل کری که اغا تا پتا ری چه دا زمان پاکی دنه و اغا پا سوال کرو دا سه ذکر آغا تا خفت رچا لاد بد عقیدہ ہاں والا عقیدے والا ہاں نقبل ای انی آئیدو کا اللہ ویدو پندر کمتا تا انتکون من الجاہلین کراہتا انتکون آچے ہاں زپندر کمتا تا زبادی دا دینا زپندر کمتا تا کراہتا اندبادی دا دینا چے شیطا من الجاہلین دنا پویونا دنا پوی سره خو نئی خو پندر کوم چور سره شینا پندر کوم د بده ده ده خبره نا چه دنا اهل سره نشی نو داله که تنا اهل ویا لکه خیال کوا ده بدماسو سره نشی مانتا بدماشی نمقصد داره چیجی خو نا خو چه تور سره شینا مقصد داره اللہ وی نا اهل خو نئی جانا پوی خو نئی خو خیال کوا پندر کوم چې نا پوی صدا نشی دیده کی گوره کنه سری کری مدودی یاد مدودی سیم اوی حضرت نوح علیہ السلام کی د جاہریت جذبہ جاہلو سبکه ارد اقفل قلم راغل سیده و ڈدی ور کرے خواهد ازا پتا نوا چه ما بس بدا چه خلق اللہ پیدا کئی دشی محمد طاہر گوندی یاد آگر ملگورو گوندی نیغه شاگر انی آئیزو کان تکون من الجائلین زپندر کومتا تا زبادی دا دینا چه شیطا من الچنشتا انلا تکون چنشتا من الجائلین دنا پوینا شیخو نو یہ خونو خوچرتا شیور سرنا اقال انوی ویلے که خیال کرو دا پلانو سرنا شی مانتو سرائی نوی خور سرنی اگا ناکار دی چو سرن شی نگو رے حقال انوی نوح علیہ السلام از ماربا نشکر دا پناوالم پتا سرا دا سوال داگنا چنی سرے مارد پارا پاغیبان پویا دلیل ما سر اللہ نشتا نداغی تا پوزو ننگو کمام دلیل مصرح لا سر نو د خپل جی په بار کې او کو ته بخنهونه کې ماتا او رحمونه کې ومنګا په ما باندې نشمز وتا وانی او نا حغورا دادا انبياله مسالم کارو دانه چې داغه نه ګنا شوی دا ګنا نم کیږي امزال نسوالي معافرت ته پوښکې او سوال کوي قیل ویل شو یا نو بیت او نوح علی السلام اه بیت اے نوح علیہ السلام اے بیت بسلام مننا کشا و سلامتیا مننا طرف زمننا و برکاتنا لے او برکتنو پتا باندے وستا وستا پاولاد کے با خیر واچو مام او پتول دنیا کے والا امم من ممک او پتول گودا چا چتا سر دی تا پسی دی داروانم او تول گی زردے فیدا بورکم دیل دنیا کے بیا با او رسی گی دیتا طرف زمننا زاب دنناکم ز کوشا حد کشتین خیر خلق صدا سلامت سر کوشا او ستا او ستا آل چستا تابیداری پاوتولو کے خیر و برکت ذاتوں نقطا پا صداقت دو پیغمبر بانے حاصل دو واقعی تلکا من انبائی الغیب داد خبرنو دو غیب ندی نوحی ها الیکا منگا حکم کو دو دی الیک تا تا پیغمبر تا تا زو حکم کو ما ما کن تا تا لموها چه نوی تا پویا پا دی بانی انتا تا تا پا دی واقعی پویا نوی تا تا سپا دو دو نوح علیہ السلام دو واقعی او نو استا قوم تا من قبل حاضا مکر دینا خما خبر کری من تا سپا دو کدا قرآن کی ردی واقعی بیان نوی شوی من تا دو نوح علیہ السلام دو قوم بیان شوی نا نو قرآن کی دا سی مسئلہ رہ گوڑا سرخیص سے کتا منگی خبر کرو ان اللہ فصبر صبر کوا نو تم صبر کوا سنگا چھ صبر کرو تسلی چاہتا حضرتا فصبر پیغمبرا صبر کوا کما صبرا سا څنګه چې صبر کړی نوح علی السلام ان العاقبت للمتقین بشک اخری انجام د پاره د متقینو شو لا هغه تباشو صبر کړی نوح علی السلام بس بل واقعا په عبادت باندې ویلا دن خاون هودا ارسل لیلا دن لیکن اما آدیانو تا یو داغین هود علیہ السلام قال ویلو هود علیہ السلام یا قوم بودللہ ازما قوما عبادتو کی دا اللہ یو کنی اللہ لرا نشتر تاؤسو فارا حاجت روا بید اللہ نام نئے تاؤسو مگر دروغ جوڑو ان کی تاؤسو فارا دروغ جوڑوئے ازما قوما لا اسالوکم دل گوری خیال کوئے خواہ دوس ندا قصو کی جزب دا اللہ دن ذریعت دنیا نگردوم د دنیا ذریعہ هغه په دنیا ګرځوم ما او د الله دین به د اخر ذریعہ ګرځوم د خلاصون ذریعہ ګرځوم لا سلکم نوارم ساسونا په دې باندې مزدوری صحیح وځه نه دې اجر زما مگر په الله هغه الله چې زی پیدا کړی ما زی پیدا کړی نو مال به خوراک راکړي افلا زل مخلوق نو خوراک نو غوالم افلا تاکلون نا تاسو غلی دا کنکان ناخلی ملا کنکارو آخلی او دا اللہ نا تمنا کوی یا قوم استغفیرو ازما قوما بخنو غالی بخنو غالی دقبل ربنا دقبل گناون وَسُمَتُوبُ بِتُوبَا سَي خَاضِ اللہ تا یسل سما رو بلیگی باران پتاسو ٹھیم پر ٹھیم پیدر پر تیم پا تیم در و یا در و پا ماند پیدر پی لگاتار ویزرکم قوتن زیاد بکی تاثل و قوت صلی اللہ قوت تاثلنا طاقت انسانی بل زیاد کی اولاد بل زیاد کی ولا تتولو مجرمین او مگر زی تاثل مجرمان پورا چکم مجرمان دی طاقت اللہ ختم کی نسل ختم کی ادبا شیبا بجال دسلن پا مکہ کی نشتا کنا اصل له نو چاره نسل له نو صحابه و دي قالو نوي دغه موږ پوښ کړل قوم تاسوي اي هود عليه السلام ما جئتنا ببينه تفدير بزرگي کنا تا ته خو صغير ما ته خو شوق شنو وي داخل خارج وي ميدان کې اوري کې نوح عليه السلام نه ته خير هود عليه السلام تاسوي اي هود عليه السلام ما جئتنا نیراغلی تمنگتا پا دلیل باندی آنو منگا پری خودن کی خلو مدرگاران را دو وجد وین استانا منگ بستا دو وجن مدرگاران پریدو او ما نحنو لکا بی مؤمنین آنی من استاد خبری منن کی نمانو لما چوا او سنگوی استاد کدیرم وی خودشتا کدیو لیمنو اما منع کنا فما خمننو فما رسولو ان نقولو الا طلاکا بازو آلی حدن بسو ان اولتا دا خبر اکی نوائیو منگا مگر اے تراکا اوبرسی گی تاتا بازی مدرگاران زمن بسو ان پبادی منشگور اے تراکا آغا تکلیف چاگا نہایت تکلیف ہوئی سخت تکلیف اے تراک اوہودا علیہ السلام لیوانے بدی کی مانا سخت لیوانے بدی کی بسو ان مانا کہ اے بمجنون اور اے طرح کے او سر اولے رے سخ لے ونے بری کی سخ تکلیف بدر اس سوئے مانا شاہ گنی گولے دال سے پخو بری شل کی سم بری شل کی لے ونے بری کی تکر بر ارکار کو در بابا با تکر در اوڈا سے تکر نیسو واضح در بابا با تکری زیموار زیمہ خود جوندو زیموار تشا بس دکا جوندی خواه مخواست باب دینو حده نکار اخلی در ملو زیموار ویتا بیغم آشا اس ناغی لاز که فیدا نقصان رو را نشتا که فیدا نقصان و ظاہری ده انسان سرشتا خوچ مل شو داغا فیدا نقصان کل ملوی ان نقولو الا تراکا نوائیو منگا مگر حودا علیہ السلام اے تراکا اوبرزی کی تاتا بازی مددگاران زمن بسو ان فبدی شپک زرکارن سیواو شو سارے حلی سلام تلے او اسمو تکر بدر کی کما خبر چاہتا شویوا ناغا اسمو ای بسو ان فبدی پریونتو بانی نوی سالے حلی اوینو حلی سا حود علی سلام تیوی حود علی سلام قال انوی حود علی سلام انی بشکد گواکم اللہ تاسم گواشی بشکد بری امیمہ مسلمون مسلمون دے تشركون مو آئے خیر رہے کہتا علف اللہ دیر سخ رہے رہا وی تاسو اللہ دیر سخ یہ منگ دے الفاظو سخ کریو چو قرآن سور سخ سخ الفاظو ہے وَشَدُوا أَنِّي بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ زبیزار وجودائم داغی مددگارانو نا چه تاسو شریکان کوئی برخدار کوئی من دونی بید اللہ نیرا مدد کوئی نو پکی دونی زمیع نو تدبیر کو ٹول زمان مرگ سملا تنجرون بیا مال مولت مرا کوئی دا سے مضمون بزے کم تیر شو کم زے کی تیر شو ہاں نزدے تیر شو پرونی سبق سورت یونس فواقید نوح علیہ السلام کے ارت نوح علیہ السلام ہوئی تو زماز مرگ بندو بسو کئی بیا امرو کئی شوراو کئی زماز مرگ فیصلہ ماتواروئی سملا یکن امرکم غمم ادلتا حود علیہ السلام ہوئی ہر پیغمبر دا آواز کئی دا مرگ نئی ریگی خواہ مرگو نئی ریگی پدی مسئلہ کی اوئی مرگو جکو وہاں ما کلے گئی زمام مرگ ہوئی زخ پیدا مرگ لئی ما سملا تنجرون بیاوا ما حشے ہوئی اللہ دے پی رحمت نوری گی وی ما تیوی مرگ رکو وی ما کرے گئی زما موجی نہیں زخ پیدا مرگ لئی ما ما خنوی لیو خزخ پلکان نپری زما ما و مرگ گئی خما بدا سے کسان دی شیان نی پیدا کری دی اللہ دے پی رحمت نوری گی سملا تنظرون دانے جتے ویزے با حق پرس ملکم دعا درے لنشل یو لارشی پنزوس نی غدری گی داغن رستو دا دن دا چر ان ختمی گی لکا حدیث کے جتاو سمکے اگر ابو سفیان ادری دا چر ایک لکر افیکم محمد افیکم ابو بکر یو نمی اغسر نبی علیہ السلام جوابو لا مور کوئی ویزازے کا چی دن پا خلفاء پوری موقوف نلے دن پا پیغمبر پوری موقوف نلے گنی دی بی دن بی ننا دن دا لاخ پلا اللہ سے دا چانہ کارک لی من بنیو دن بی اگر نشتاو دن شتاو خپا ترقی روان اگر علماء کتونم لار اللہ یو دو نکار واخلی او کار نپریدی ہو چکل آر سے ختم چنو بیا خو قیامت دے دا کل ختمی کفار علم دی من با علماء ختم کو مدارس با ختم کو انشاءاللہ دا نختمی گی دا چه سور اچھے لی دور دا تازہ کی گیا او دیکھ انقلاب پیدا کی دے سر مچڑا من دونی فکی دونی جمعی آسملا تو دا مرگا ہونا یا لے گی چه من بملے کی زسر یا واکم انہی ترا انہا جل اللہ ازاجا لا استخیرونا ساتم ولا استخدمون آگا کلب اندے گی بیا ہارا بادشاہ ہاں برمکی بادشاہ منصور صفا او داغو وزیرو برمکی زین العابدین ہاں پرنسو کے دا حضرت رضی اللہ عنہ پرنسو کلوسو کے آغا دوارو تواب کاو دا بادشاہ دا بادشاہ دا مخی مکی زمیدار تو تواب بے کاو حیصد بے اخکلاو اور تبی بے او بادشاہ چا پیرا خلق فوج ادرولے و چپدی دوران کی خلق دن مرا پر ذکر دو تواف کم میرا پر ذکر دو یوالی تواف کم تو دو بدا سے اگر بادشاہ دوئے ہوئی ظالمہ بار ظلم دے لکا و چلے اللہ پر کور کم دے ظلم شروع کرے دے خلق نپلے دا اللہ کور تا تواف تا خودے غصو و چونکہ آلتا غصنی شکولے فمن دخلہو کانا آمین چھے تواف ختم شو بادشاہ وزیر تو حکم کو جلاد رو والا دے سر نے سر کل کا سر سے کٹ کا پترے ہوا دے زمان سر چھر کلے رہے بادشاہ وی دے خیر دے جی بابیو کو پریدا ہاں راغب لگ لگ پا خانداشا ہوئی کو رزنیم ہی جی پریگی راغا لے وانے رہے تے وی وجنا وہاں خان دی تو مرگ نا خلق جاری کے خلق خان دی بادشاہ اور تو وی پریدم خود ازا پریدم آن خدا خندہ دیو جو رکھا ایول تا پوست دیو کا ہاں خدا خندہ دیو جو رکھا وی خندہ میں دیکھا ہو کلا چھ دا اللہ قدرتنو تا حیران شم لیوانے اللہ بادشاہ کرے لکستا او لیوانے اللہ وزیر کرے لکر دی وزیر برمکی گوہ لیو لیے دی پورے خاندم یہ خدا پاک دیو خدر تاکی آن زیکی ماتا مکی کی یہ کو نر چی نری آگا آن زیکی نری تھا ہاں وہ ایزا لیوانے مویاو وہ ایزا پسر لیوانے ما وہ ایزا لیوانے دے کئی چته وی وی وجنا او دې وی پرېګدا او قران کې الله مونږ ته ویلي ان اذا جاء اجل الله کل چداجنه تدا الله نلا یستغفرون ساعتا ولا یستغفرون نمکیږي او نورستږي بادشاہ ته وی تسوجنی وزیر ته وی تسخلاص سما چې کوم نه ټرا هغه ما په خپل حال برازي نه مکه کولې شي اني رست کولې شي بادشاہ یې پرېګی را هو ته پوښتنه وکړه ملزم کاوی بیام پریدی چرتا ها عالم عالم سره کله چړلې شي وې وېدار اقوای فر سوری نو دغه وی چې یاره په دې وو چې مال راځي نو هغه عالم ته وی فرض کم یاده یو یاده ک پنځه یاده او ک سلوخ یاده کوم فرض یاده هغه یو دوه خطا چې زو وسو نو بادشاہ به دور علم نو هغه عالم ته وی کوم فرض یاده یو او ک پنځه او ک سلوخ وې دا څنګه وې په ټول عمر کې کلمه یو ځل فرض دی پښواروز کې پنځه منځله فرض دي ها زکات کې سلوختم یې فرض ده تکم فرض یا ده یو دې ته خطا کړه بیا دې کې هغه شاعر ولالو او هغه دې خشیر ویلو وې د سره مچلې دا زپت شتا دا د حضرت علی له جنر هو پاولاد کې او دې مشران زمينه هل او زمينه حرم پیجنې چې کوم ها هغه سلو یا کله خپل خبره فری دي بند دو علماء سره چې سوره چیرې نو ډوره نقصان کیږي دا پرې د الله د دین چې بیانې د الله د دین आवाज مخلوق ته پورته کوي توا فامنی استعمال بفامنی مسلمان بفامنی کافر په شکستی امندونی فقیدونی جميعا او چې اوسله قران وی نو هغه سره ولې مخله راځي مندونی فقیدونی جميعا ثم لا تنذرون بے اللہ نا تاسو را مدر کوئی تدبیرو کے جماعتو دمارگا بیابا ستاسو سملا تنجرون ہاں مولت چا دا بیابا سمالا را کوئی سمالا بیامالا مولت مرا کوئی چا فلانی وقی بری وجنو فلانی دیگی بری وجنو ما تا فیصلہ واروئی بیشک مازاز پر لینے پالا چا زمان رب دے ستاسو رب نشتر یو زندہ سر مگر دا اللہ آخذن بنا چیریا نیون کے ریف د کپره دای نه د تندې دای نه ناشیا کپره تندې مقصد دار الله په هر زیبان قادر دی پورا قابض دی د انسان په نیولو باندې بشکر رب زم ما ها په لال نه غده کده واولې دل فتاقی رسول ما تاسو ته احکام ذراله گلیشم پاره تاسو ته او جالشین بوګر دی زمار رب یو قوم به تاسو نه تاسو بلدی نو خلکو پیدا کی او زرم نشد سولی اللہ تد زرے بشکر اب زمان پاڑیو شد حفیظ ساتن کے آرکل چلا گئے زمان عذاب امرونا عذابونا زمان عذاب را گئے نخلاص کما حود علیہ السلام او آغا چی مان روڑی علیہ السلام فمیرہ بانتیا مننا طرف اقبلنا ونجینا من عذاب الغلیز اخلاص من دلد عذاب سخنا تلک آدیان تلک آدیانو آدیانونو قوم رود علیہ السلام جادو علت د هلاکت انکار کړو پیاتونو د خپل رب په کوونو د خپل رب چا چې انکار وکړ الله به تبا کی او نا فرمانی کړو وا اسو رسوله او نا فرمانی کړو د انبیاءو لدا خو د یو پیغمبر نا فرمانی کړو یو پیغمبر نا فرمانی د ټولو پیغمبرانو نا فرمانی وا د یو حق پرست حقانی خلاف کول د تمامي حق پرستو حقانینو خلاف دی او تابیشو دی امر کل جبانانی دا روان شو دی تابیشو پکاد هر یو زورور علی صرف انایتگر چه صوب انایتگر و زدیو نپاق پس روان شو و او دیو اور پسی بیو پر دنیا کی لانت دا دنیا کیم لانتیان شو اگر منگم پی لانت لیگو زمان پخوانو تر قیامت پوری وفا دیان لانت لیگلیشی و یوم القیامت او داخل بشی پر روز قیامت کی سید لعنت تا الا خبر شی خلقو ان عادن بشک آدیانو کفرو کفر کرو دخفل رب الا خبر شی اخبرو سمرقندیوی الا اخبرو خبر شی بودن لعادن حلاکت دید پرد آدیانو یا بودن لروال دید پرد آدیانو چادیان سوکو قومی اود قوم دو هود علیہ السلام لال تباشو لالت دی فاہی بانیم واقعا دو هود علیہ السلام بیان کلا وحق بلوان اللہ سمید یا قوم صالحا قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ نائرو هو انشاکم من الارض وستعمرکم فیا فستغفرو ثم توبو الیہن رب قریب مجیب قال یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا تنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنتم على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديار جاثمين كأن لم يعروا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بأجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت وبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرب وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم الحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود فلما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيب وما أصابهم إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلا وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مصومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم خير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين فما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا فما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم بعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيب والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود تدیدینا بلا واقعات صالح علیہ الصلات والسلام بیانی شہر علیہ السلام خلقوم تا بیان کی لے گلے اما سمودیانو تا یو داغینا صالح علیہ السلام ویلو اگو ازما قوما یو گنی اللہ چنی سے تازو پارا حجت روا بید اللہ نا دی اللہ تیدا کری تازو تزمکینا وستا مرکم فی ها او عمرون ادر کری تازولا وستا مرکم عمرونی در کلی تاسولا فی آف دزمکہ کے یا وستا مرکم مالکان دزمکی گردولی تاسو فی ها دزمکہ کے مالکان یہ امام بخاری گر مالک ہے یا وستا مرکم فی ها قدرت در کلی تاسولا دا آبادی پدزمکہ کے لوی لوی آبادیانی پکے کہوئی عمرونی اگدو آبادیانی اگدو او مالکان دزمکی بخل والد اللہ نا بیتوبو باسی اللہ تا بشکر او زمانے نزدی مجید قبل ان کے دعا گانو ہوئے دے قوم اے صالح علیہ السلام تاکی ویتا پمنگ کی مرجوون مرجوون زید امید منگ خطا تا دیر لئی امیدونو چھ صالح علیہ السلام بلارشیم او علم بوگی منگ تبا خوگی مسئلے گئی نو تیل رال شرارتی جوڑ شوی منگ تا قلو مدرگاران نا منکے یا ویتا پمنگ کی مرجوان د پخوان دا سے شرارت وی پخوا زمو خطا پہ امیدونو خطا چھ معشومیم تدیر شریر وی خواہ قبل آزا مکر دینا آیات منکی من لرا دا عبادت آگا مدر کارانونا چھ عبادت بیکاو زمنگ مشرانو چھ چاوا زمنگ مشرانو چا تا آواز کاؤ نو تمنگ دا غید آوازون نا منکی چھ تاسو تا آواز مکوئی منقت مور کوئی شکرانی مور کوئی تا دا علم دید پارک کرے اوز با موئی یارا مونگ دے بلال شخا اللہ با جوڑی شی زمنگ کلی کی باکار کنو دے رائی لے شرک کلی کی جوڑ کا چھ دا منقت بچا پنم خندا دا شرک دے چچا دا آوازو که غیر اللہ تا دا بیدت دے ایلت دا مسئلے دے کئی دا خود شر مسئلی دی گوڑا دا توحید مسئلے تا دا شر مسئلہ وئی دا بیدات و تردید تا دا سنت و دا توحید دا پیغمبر تا آئیتا دا شر مسئلہ وئی رو بیشک منگا فشکیو دا مسئلے نا ستا سرا بلی منگی لے آئیتا مریم کامل شکوار ایر از منگ لک شک سوا کی گستا سکر خبرہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم زما قومہ خبر کئی پوئے کئی مال را کئیم زو علا بینتن پا دلیل بانی طرف دفل ربنا اور اکرمی مات اللہ طرف دفل میرے بانی سوک بین دادو کی زما دا اللہ دا عزامنا ان عصیتو ہو کما نا فرمانی اگر اللہ نا فرمانی دا اللہ صدا مدارک لکلی دی کما نا فرمانی اگر پتی دے لکی نا فرمانی دا اللہ کما دعوت دا دن پرے خودو ما دا پیغمبر کار پرے خودو ما دا درگاہونو نا خلق منہ نکا تو دا نا فرمانی دا مانا با اللہ پا دی عذاب را کئی لوی گناہ دا لیکن سورت مائدہ کی منگویلو کانو لا تناہونا المنکر انفالو ارتم حمد عالم ذکری ہے افسوس پا مومنانو چا تاسو اعراضتے نہ کرے رہے خلق نہ منک ہوئی فما تزیدونی نزیاتا ہوئی تاسو مال را نزیاتا ہوئی تاسو مال را غیر تاوان نبل شے تاسو مال را فما تزیدونی نزیاتا ہوئی تاسو مال را پریوینا سرا غیر تاوان نبل تاسو تاوینا کوئی چیزی موار دے زال لا تاوان سیوا کوي ای جما قوما دا او خدای الله دا تاسو ته پارا آیات نخا سما په پیغمبر ایوانی نو پرې دې دل را چې خوراکي پسما کله الله کی او مر سه غری د فبدې کور سه دی نو بر سه کی تاسو آزاد مزدې نو زخمی کړ دې دی او خل را فاقروها فذبحوها اته موږ مخ ویلو کړ اول زخمی کړ او اول قران اشاره غې ته غوس بیا لاله کړو فقال لي صالح عليه السلام تمتعوا تعيشوا جنته کې په خپل کورونو کې درې راځي دوی دې تاسو ته مولتي ابيام الله لپاره دي دا الله طرف نو حکم راغلو دا وعده دا غیر مغضوب چې نه پېتلو چې نشوي ان کله چې راځي زمنګ عذاب نو خلاص کوم صالح عليه السلام هوا چې مان وروړو دا سلام په مې روان ته طرف خپل نام هو من خزي او خلاص بكم ونجينا من خزي يومئذين او اخلاص بکو من رسوائی داغی رزینا دنیا کی او آخر کے بے اخلاص ہوم بشکر اب سارے قوی و زور ور واحد اللذین ظلم السیح اولو آئی کسانو لرا چھ ظلمی کرے و زلزلے چلے چگر جبریل پیوالی شوا تباشو پاس بہو دے اگر دے دا پر خلو کرنو کی جاسمین پر مخبتا تا پھٹوں کو باندے فانو کالم یعنو فی اللال فناشو تباشو گویا کتب میں لم یقیمو چدینو اسیدلی فی آفدی کی کدا سے تباشو گویا کتب میں دیکھلی کدیر و پاتشوی نو علا خبر شے بیشک سمودیان کفرو ربهم کفر اکرے و دقل رب علا خبر شے حلا کردے دفار سمودیانو در واقعات فیوم صلح بیان کرم فی عبادت دا اللہ باندے نوح علیہ السلام اللہ تعبدو الا اللہ یہود علیہ السلام یا قوم عبد اللہ حضرت صالح علیہ السلام یا قوم عبد اللہ ایو واقعات سد شعیب علیہ السلام بیا بیانے خمس کی پدوے و مسئلہ چا علم الغیب اللہ رے پاگے دو مسئلے دو واقعے ذکر کے یود ابراہیم علیہ السلام او بلد حضرت لوت علیہ السلام دا خودمو مسئلے واقعات دعا ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى فتاكي سرا راغلي زمنگ استاد ابراهيم عليه السلام تا بالبشرى وزير د بچي قالو نوی دی فرشتو سلامن السلام دل تا دل دی واقع تفصیل کوم دا واقعات دوز نور رازی آتا وز صرف مالا بیا کوم حجر کم رازی او صورت زاریات کم رازی قالو نوی دی سلامن السلام علیکم نو قالو ابراہیم علیہ السلام سلامن والیکم سلام سلام چه چاواتو نو پتا لازم نی چه سلام با واپس کے خوچاو دخماتے کئی پاغب سلام نا چه خوراک کئی پاغب سلام نا چه دو دن کار کی مصروف ارے لکدا چه منگ مزپدب سلام نکے ہاں دا دیر اسی زنو پوک کے سلام نا نا جی آدھے کے سلام دینی بیا خواب بد نگو رے او دخماتے کئی اسلام علیکم او درس قیم اسلام علیکم نا لوگوں دے سوچ پر کار رے حالا نقالا سلام النبی ابراہیم علیہ السلام وعلیکم سلام فما لبسا نوقت انکا انجا آچرار دیوکلو بعید حنیز پاغسخی رکشوی باندی حنیز رکشوی رسط راجی بعید سمین زاریان کے پاغسخی سورب باندی سورب سخی ہو کر دی دو او هغه ول رت کو اما کته وتا کې هوغه ولما را ایدیوم اکل چول دی ابراهیم علی السلام لا سن دا غي لا تسلو چنر سي دي له دي خوراک تا فرشتو اغه نه خور د مننونو خوراک نه کا نکروم ابراهیم علی السلام ناشنا وګړل دی لراج دا ول خوراک نه کوي یاره معلومی گی دا چه دا زمان دشمنان دی پاگا زمانه که با دشمن دا دشمن روٹای نخورا دی زمانه که روٹای چیم دا نووی بسرکم دا سر سملی او چه شپا آخر دا شنو دز در کی دلا ها اصل اک غیرت پاگی کیو واو جسا منو مخیفا او پت اکلا دا غینا فصل کرال دا غینا دا موسیٰ دا ابراهیم علیہ السلام خیفتن یرا یرے تی پلک پت اکلا وقالوا فرشتو توی لا تخف ما یریگا انا ارسلنا الی قوم لوط من غار علی گریشو قوم لوط علیہ السلام کا حنو معلوم ادا شوا چه فرشتی دا غد زلو پا حالت پوش بکنا چه پتلے که یرا پتکلا نو فرشتی ارتوی لا تخف ما یریگا فرشتی اگورا علم غیب اور سرو چه علم غیب ثابتی نو دا آیات خی دویم وامراتو قائمتن خددا قائمتن ولا روا فذائقت پخندا شوا دا تو مشکل دی په دې آیت کې یو دا چې ابراهیم علی السلام ورو خوراک مخه تکي خود او ناغه خوراک نکاو واو جسا منهم خيفا نو پزړه کې ته یاده پټکلا نو مخه مخه فرشته او تناستوي نو فرشته ورته وی لا تخف ما يريگا نمالومی گذا چه فرشتو صلا علم ابراہیم فرشتو صلا علم غیبو دے ابراہیم علیہ السلام دزلپ یربان پوہشوی نزکہ ہوتا ہوئی میرے گا او دویم اشکار دارے چه خلدہ قائمتن ولا روان پخنداشوا بلق بلق لکہ یو صلی اللہ سے ناس دیو پخنداشنو تا خود علی ونو کار دے خاندار عزیز د یو ناشنا سیز اوریدو او یاد یو ناشنا سیز په کتو باندې په لیدو باندې یو ناشنا سره یو شی ویني په یو عجیبا هله کدان سیز ګوره په خندا شو وتا یا یو داس یو عجیب کار شي نو بلک بلک په خندا شي نو خزه ولالو بلک بلک په خندا شو نو خو دې او خيار او سارلا دا هو د کمک له خزه کار دی حلو دا دو مشکل دی پدی دیکی نو اول مشکل نا جواب دا دی چه ابراہیم علیہ السلام سخے رد کو مخته ہوتا کی خودا نو با او جس منهم خیفا دا غی لا سنو اغا خوراک تا نزدیکی دل نکا اغا فرشتی دی فرشتی خوراک نکی نو پت اکلا پلکی رالا دا دینا خیفتا یرا پس رکی تی یرا رالا او پخلی مرتوی صورتی حجر روالو دفن رستمایات آلتاو تا پخلی مرتوی قال انا منکم وجلون ابراہیم علیہ السلام پزلکی میرا پتکلا زد روالو رسول دو پنزوس او پخلی مرتوی انا منکم وجلون زستاسو من استاسو من ساسونه یریدو یریگو ولی خوراک نکوی سیبانو بعد لو خوراک تیار کهو تاسو خوراک نکوی انا منکم وجلون زو ساسونه یریگ ما نو چه پخلی ورتووی نو قالو اوی فرشتو لا تخف ما یریگا ہاں التوی لا توجل او دلتوی لا تخف لا توجل لا تخف مانا یودا لا توجل ما یریگا انا حنو بشروکا بغلام نلیم منگا زیدر کو تا تا پالک پویا او دلتوی حود کے لا تخف ما یریگا انا ارسلنا الی قوم لوط منگا دالگلیشو قوم دلوط علیہ السلام تا سمانا مقصد خودے ستا ستالا پا بچی بانے اللہ را لے گیریو تالا اللہ بچے در کئے او دویم راغلیو دویم اور سردا کار دے چو دلوت علیہ السلام قوم تباکو پا حکم دا اللہ سرکشی کرے را لدن پا مراد بانے فرشتے اس پوش پہ نا پخلی ورطویلی رسیبا پخلی بانے او دخلی پا وینا خو ارسک پویگی چورتوی چدا کار دے عالم الغیب ندی خواه پخلیو انا منکم وجلون نو یاد بھئی جاکیر بھئی پخلیو تبیر دزرپ مراد بانی فرشتے خبر نوی زکر صورت بقرہ کی خنفے کہی قالو لا علم لنا الا ما عدد دزوی نا بیا خو علم تشتا دویم خلد آغو لا روا او پا خنداشوا داولی تدی باز خلق کوئی زاہکت دادا دینا دے دا کسی میں سے جوڑ کر لن مقصد نوئے آسان ابراہیم علیہ السلام چلوخی کور تا یورا تکا آگئی خوراکو نکا ناغلوخی سنگ چلوخی اقسی بیا یورا کور تا ڈک پا ڈک او خیار خدا چی کرن ناغا فوراں دے ملما لوخی گوری چلے ملما خوراک کرے او کنے رے کرے نو چه کلی نو خوشحاله شی چه یرا مزه ور کلی را خوراکی کلی ره او چه نی کلی چه نیس کلی روطه نی خولی وی چرسه تا پوستو رو کور شد بیمار ده پریزه ده روجه ده سرنو بندو کو سلوو کو او خیاره خدا چه کم اقلا پروان ازا دلو ده پس لوخی بیا گوری وی آغا لوخی کن من منون را غلی اکا پخ کلی سالون پکی ده قصب کس خاشه بیا روطه او خیار خدا فوراً لوخی گوری و آلوخ نا معلومات دا من مکی ابراہیم علیہ السلام چویوخی یو را دک پتا کلام فوراً لوخی کولاو کلا دا خدا ہوئی یرا او بیا زر ابراہیم علیہ السلام اواتی دا من منو سرکینی دا خدا او پاگا زمانه کی دشمن با دا دشمن روٹے نخوان لا دا غنه بے خار کاؤ ہاں نو دا خدا فوراً لوخی کیو دا فوراً دارا او دی کسا کیو ادرے دا دی کسی سرخوا کی دا بادو خلقو یو کمرئی پائی که دا خشا گیا کوتری مشین دا پکی پراتی سو کتا دیوڈی ہوئی سو کتا کمرئی لکا دا دی جماعت دا دی دا جاکم زمان دا دیوڈی دا جاکم دیتا دیوڈی ہوئی دا کتا جو دا دی دروازی سر جوخت ادرے دا چوارو کا زما د خاون ته دا من مال سو نقصان نشه یو کسره غیر کدی خروټی ونه خوړه دې زمانه کې غوځه په سراشي کې نه روټی ودنه وکړي چې بدنه اوسکی شپه سره تیرې کی او بیا د نه سوچې نو غم نه غوا کی او یا چې سوک د نه وځي نو غم نه مړ کی نشپې شپې دا کار نه کوي دور خو پلیتی ها ادادار ته مسلمانانو مې وړه ها نو هغه ته ابراهيم عليه السلام ته فرشتي وي چې مونږه الله را لګيو مونږ فرشتي یو خوراک نکو پدې راغليو چې مونږ تا لس شي درکو زیره درکو سورتي زاريات وګوري تاسو الته بیان کړي مونږ الله پدې را لګيو چې تا لس زیره درکو په بچی باندې ها سورتي زاريات اومشتم سي پاره وګوري باو جسا اتوشتم آیات اتاویس باو جسا من امخیفا قالو لا تخف و بشرو بغلام علیم نو فا اقبلت امرأتو فی صررت ارالا خدد آغا فی صررت پنی آیت تیزی سرا قطبی مانک پنی آیت تیزی سرا خدد آغا رالا او دیوڑی کے ادری دا چوارو کسوئی نو چې هغه ورته وی من تعالی زیره درکو تعالی الله بچی درکې الله ویلې چې زما پیغمبر الله زیره ورکې بچی نو خو ولاړو او دای قضوا هغه زیره خدیلم زیره شکنه خدای وا هغه خوندو نو پسکت وجها ویوا وجا فل مخلدا دو وجد خوشالینا وقالت عجوز نقیم زین بڑی شنڈا مال چرتا بچے ومرأتو اول دا سکا ومرأتو چرالا فاقبلت امرأتو فی صدرت رال خدداغا پنیات تید ایسرا نلاش سورتی ہوتا ومرأتو خدداغا قائمت ولالوا نوچه ولالوا نوچه زیر کل واوری دا نو فزاہ کت پخنداشوا دو وجد زیری دو پل بچینا نوچه پخنداشوا نو پسکت وجہا تسی ورکو پل تندیلا ویوا پل مخو تندی ویوی قالت عجوز ناکیم زین بڑی شنڈا مال چرتا بچے اس پوشی کپونشوی مقصد داری داگه چه خده ولارو پا خنداشا بلک بلک بی وقوفه کاری خده او خندل دو وجه دا غزیری نا چه فرشتو ابراهیم علیه السلام تا زیره ورکنو چه پا خنداشوا فسکت انبیا کری زاریات وامراتو او خده داگه قائمتون ولارو اگورا حنیز ده او تسمین ده میل ملخش ورکا او دا سمین حنیز ولوی حنیز دا ریت پوبو کې نو په خزه کې زه بوبو په ټیم کې بیا وخت لګیرم او چې پسیخ کې کله یو سیز غوها سره په خینو زړ پخېږي پای کې ټیم نه لګي نو چې د روټي ټیم دی اوس ته ملما غدرې بجولو باسې سرور بجولا غري بس هم سفر کړي استلې شوی ته وړه وړه چرګان آلو مو چرګو په خې مو سالو بز بګړځي اوټل نه وړه چرګان او یا خدای پاک وو چې د سره ټوکړې مو خللې نه وخه دلو کې ملایګما نو ملما سره باندې ځغانه کې فورن څه سم نظر تیاریږي نو روټه ولا تیار اګه نو دا واغه په وجو له روټه عام وباسي روټه ملما راځنه ما دې ګټه دی وباسي بیا ګوره سترګې باندې سپینې شي کې خیره خو روټه به اونې ویني ها الله تسلی له چلم خې الوی میهمان نواز اغاز سوکو ابراهیم علی السلام دیو جنا نبی علی السلام تفوز جبرئیل نه کړو ویل متخذ الله ابراهیم خلیل جبریل الله ابراهيم عليه السلام خليل ولي نو وليو ولي اطعامه الطعام دا خلق لدر طعامونه ورکول ډېر میهمان نوازو میهمان نوازي پکار دا طعام پکار دی خلق له او الله چې تلار شي او روټي دې نه خولې صفا او توایا الکه روټي دې خولې ها اوږي وې روټي نه خولې نو دو نقصان یو کو یوي خو دروغ وي او دیو لوګي په مخه هغه څه بیا چې لږ وخت یې یو یاله ما ته چا می چې روټه مې خورلې ها شیخ صاحب الله دې په رحمت الولی یا په شاګردان اور قسمت تجربه کړی ها هغه مولا یې وایي مې یو ځل لاله شیخ صاحب خدا شي سره په یو کوی ده چې روټه مې خورلې دا مونږ یې چې آو ما سوتل وایي هغه په یو چې روټه خورلې نه خو دا مې امتحان واره سره و دې جمی شپې وی سپځه خو شایو به کمی چې یار خوب چا تلای اوس نو ترستا او دا مون پخپل د خپل ځان سره وروغه چې ته ویلې مې چې آو نم د خپل دی و سات شیخ صاحب راغی څنګه چې مون سره کې اولګې دې څنګه شپه څنګه وای یارانو چې بیا نو وای مونږ چې خدای وای ما ته خپته وای تاسو کې خو چې بیا دروغ نو وای تاسو قرآن زمانه ویل تاسو ولې دروغ وای او بل تاسو دا حدیث معلوم نه چه لا تجتمع عن جوع ولا كذبا مجمع کوي لوگا او مدرو په یو ځای کې هو صحابه ویلوي چروټه حنه ده خپل هو چروټه دې نه خپلني الله ته لیکيږي وا خپل مې نه ده خو خرمنا تاسو وا پر ما خپل دې ها خپل دې یو کې پاتې شي بھائی چه سکي چه مسکل نه ده خو سکم نه غره سیوا روټه مې خپل نه ده خو روټه نه خرم یا مې خپل دې حانو دا خیر طریقی دی قرآن دیر خیصت طریقی دی کر کئی منگا پچھے خودی منگا عملو کو عمل شرط ترے وامراتو قائمتون وزائکت فبشرنا بیساق ومی مرائی سات یاکوب زیر ورک منگا غدا پیساق علیہ السلام او افواد اساق علیہ السلام نا پیاکوب علیہ السلام ماندے یعقوب دا عقبنا یرستا نسل با دنیا کی رستو پادشی پماند رستو پادشی دو سر او پادشی نا اسماعیل علیہ السلام تو گولا قریش پادشو دو قریش نا گولا اباد بی قالت نمی دیکھ دی آی افسوس آی زبا او زیگوما آلی دو آی زبا زیگوم بچے او زیم بودی او زما خاوند بودا ابراہیم علیہ السلام کو بودا دے ان هاذا بشکدا حافظی بوډاواری کی بچی را کول لشیو نجی د یو شیر عجیبا لوشي عجیب شیو نو د عجیب شیر وجنه په خندا شو لو خندا صحیح شو که غلطه شو عجیب او د وجنه فضا حکتم قالو نوی دی فرشتو آیا تعجب کوی تاسو تعجب کې ته من امر الله د حکم د الله نه دا د الله حکم نه چې بچی در کومو رحمت الله و برکاتو چې دا چا بچی نشتا ناری نه او زنانه موږ سره درس کې ناشتي الله دې صالحان بچو ورکی او چې دا چا شتا الله دې د سترګو یې خواله وګرځي چې دا چا مذکر نشتا الله دې له مذکر ناری نه اولاد ورکی ها خو چې نیک عمل ای په بل مله بسکه رحمت الله په چر کې پسې بلا بچی د سپې پسې بلا بچی او تا ټول په دمله زګی چلوونه په خاو بد پوه شو نو مور په داګه بیا پری وی ها بیا یو فاری فاری نه دیندار بچی رحمت الله و برکات علیکم رحمت الله علی وی خیر الله او برکت الله پتا سبانه کوروالو بشک الله دې سایل شو مجید درې الفاظ په دې مقام ذکر کړه یو مخک قال سلام دین رحمت الله درې و برکاته چدا درې سیزونا پا کم کور کیوی واقعی آغا دا خیر والا کور وی یو چه سلام وی تول جول وی سو کور کی بیماران نی تول دا امن کوری بیا سرے خوشحالی سو بیمان نی آج کلس کلس اوہ اوہ کلے یو جا کی اخپامی ہوگی گی بلوی مصر میں ہوگی گی بلوی خیرتے بھی بولے یا خدا یا پاک اسے مصیبت چھو کور تا لار شے تول راز دکار کرے لار شے نو بس پسرے پا مصیبت سی کر یو کور کې امن علوی چې ټول روغ وي دویم چې رحمت د الله وي رحمت د الله چې خوراک دی خی خوراک دی خپل یو خو وي نو چې کور ته لاړ شه او خوراک سره بندوبست نه ورشه ولا ولا کنه او د روټۍ په هولو ټی ویني یو خدای پاک اوس بوري بل په شاله تړلی نو عام سړی ته امن نه ملاوي سکون نه او دریم ځایه بیمارانم کور کې نشتا خوراک دې مخره خو پاک خوراک کې د خیر او برکت نه یره بوجی نه ورمو ورځ نه کیږي دا سه مصیبت ته خیر او برکت به کې سره شي چې مونږ دی خزانه کوي ها مونږ دی بچی نه کوي پلیتان دی نه پای کې خیر او برکت کله راځي دا خو چې دا درې لفظ یو ځای شي درې کار راځي بیا ګورا چې کور کې څنګه خیر او برکت راځي هر کله جلال ابراهيم عليه السلام نه یرا وجاد البشرا اورا ایتا زیره نو دا نه دي د زیره خپې وې دا سره روان من مخی فا بقره که ویلیو چه مانا ده فیل بلیگی پیدبار ده متعلقات و سرا نو دل ده کی ها بشرا نوم نده ها بشرا دل ده کی پا مانا ده زیره او ده زیر اخپی نی سدا سدا روانو نو ده جا آتا مانا پچا سرا شوا شکار سرا و جا آتا البشرا شکار شو ابراهیم علیہ السلام تا زیره یا بیان شاگر تزیره احکار شو تزیره تو جادلو نا چه جگلی کولی منسرا دا تاو سماویلو چکر دا مانا تاسو تزدهی نو تاسو البدیل دونی کی کار در کئی ردو جرال زیره نو زیر اخپیوی چه زیره داروان غلطا که من یقیمو نسولات کی خواب بیان کرو یو جادلو نا فی قوملو تا چه جگلی کولی منسرا جگلی کولی فرشتی جگل را گلی یو جادلو نا اباسه کا منسرا به قوم په بلد قوم دلو تعالی سلام کې ان ابراهيم بشک ابراهيم عليه السلام لحليم دير بردبارو او اوون داسه بردبارو چې چا وو تاسو قسم تکلیف ورساو داغه انتقام به نه اغستا ها اوون دير عجز كون کې ولا تا منيب او راغتي دن کې ولا تا اوه دير محتاج ولا تا او منيب دير راغتي دن کې ولا تا درې صفاتونه پای کیو حلیم او الله منیب الله دې موږ کوم پیدا کړم نو وی من یا ابراهیم علی السلام اردن هاذا مفالو ذینا انه یقینا شاندار تاکي راغله حکم درفتا ستا حکم در رب دی خلقو تراغلے رے یا تا تراغلے حکم در رب ستا تالا زیرے و انہم او بیشک دیچی دی راتن کے لئے دیتا عذاب چنبوی واپس کرے شوئے پدری با عذاب ہے جو سو خلاف کئی و لما جاد بلواتیا ارکلہ چرا گئے راز زمنگستا جی لوت علیہ السلام تا فرشتے رسول مانا فرشتے انسی ابیم خفق لے شو پراتو دا گئی سی آم مجھولا خفق لے شو بیم پدے فرشتو باندے تو دا فرشتو پراتو بانے گا خفو نا خفا پہ نو خدا فرشتے دیرے خیستوے او پشکل دن سانانوی نوجوانان او دا قوم کے دا شیعری ریاتو یا اللہ نو حض بزستو کم بیا دا اس ماس دا خخا الکان راغلی خخا مل مالر مراغلی دی او کدما قوم خبر شی نوا خو دیر پدید تی اس برازی او دما مخی که باز دا دینا مطالبہ کئی نو پدے خفو ہاں پراتو دا بدفیلی پراتو دا دی قوم چه دی سر بو سکی بدفیلی آنی بکی دا پتا نوا جدا غیل صدا و رکی دا فرشتی دی بعد خلق که کلا دا بدفیلی عدد تی نوا غبیا پروانا کئی نده میل ما پروا کئی او نده خپل استاد بیا پروا کئی لکه دی ده خپل پیغمبر رو لحاظ نکا او سم ده خپل استاد او گوری احایو دو گوری روان دیو ده خب ایغم اخپل کار اخپل غلط خبری کئی اغا سیزون غلط گوری پلی تا ولمبا ارکلا چراغی دوت علیہ السلام زمنگستا جی سی ابیم خفت رہ جپا غی باندیم پراد دو دا غی زکر چھوز بسی مطالبہ کئی زمان قوم وزوا قبیهم زرا او تنگی شوی پا غیبانی دا پختونا آغا دا غیب و جا پختی دا سی یو بلکی در خبگان نور علی ویلکن میں پختی یو بلکی ویلکی دیر سخت پریشان ہے تکلیف دے کلکل انسان تا تکلیف ملاو شی و دیر درمنو پریشان شی وقالا او قانون دا دے چه انسان دا خپل ملما پا بیزتی بانی خفکی گی انبیاء علیہ السلام خودیر غیرت مندو در بخپل ملمانو بانے بانے خفا کی در در ملمان آشی وہ یہ لکھا وہی مرا نبے کہو لیکن دے پوشا و کاری خدا نوو چی دا خود من استاز دے دا محلی دے لگو نکیرت خطور کو کنا کم لے کہ چیتا تقریر کے بیان کے سوکم در بانے غیرت نکے ایزا مرا نبے کل دا مسئلے کنا ودلوت علیہ السلام دا حالت دے دے قرآنم نمینو او بیلوت علیہ السلام حادا یوم نصیب دارد دیر سختا دارد عصیب دیر سختا چه زمان قوم بیدتی گیری و جاہو زمان ملمانو بیدتی رال دتا قوم دارو قوم دارو نو قوم ایسا خبرو در دخز دیر لوی منافق و دلوت علیہ السلام چه سنگ ملمانو برات لل لاراغلی بنو دیتا وکل پتا ہو لے گیرا زدر پی قاسدان ہو لے گلو شاب اپنانو تو بیچ لاروان دی ملمانو نو څنګه الله تبارک لها چې کم خلقو کې منافقت وي اگر کده پیغمبر بچیو خج ولې الله به تباکه جاءو قومه رايتا قوم دا یهرعون چې راتګلو له یو الی په طرف دا غبانی یو حرا دا او بل سرعا سرعا دي ته وي چې په توقیت باندې سړې قدمونه دي برابر او سړې چاخ چاخ رواني او حرا دي ته وي هيري چې سړې په تلوار رواني او قدمونه دیدا چې ګډ وړه دا چې تیزی سلوانه چې دیدا کی اواغه دې کی دی خو بازار نه سي خپل مقصد ته به کوم طریقه ځان دغه قوم چې خبر شو چې ان لال نشي نو په من نه من دا روانو ګډ وړ قدمونه کې خودل اذان را رساو په ایمان پرې تیز دې پرې ته چې څوک دد شي کنه غبیا نه پرې دی الله ماشاءالله تیز خیال په کار دې چولم به دا چې اسباب جوړ نکم چه کل اسباب غلط تیار شو نو دا بیدا سی مرض دے ابن جوزی لیکی جدی نبیا دیر کم خلق ہوئی بیا پدی که مبتلائی و دنبو کی بچی بے نسی بے فاغ فلت کار ندے بیا ناوری دا سی اسباب اول پیدا کواما و من قبلو او مکر دے نو چه عمل بے کاؤ بد دے مکم دے بد عمل کاؤ گیریم کلو لے او دا دا لکان بد فیریم کولا او دا دوار کارون تاریخ دا دی قرآن خود لے رہے خد دا دوار پدی کیو قال نوی لوت علیہ السلام زما قوما حاولائی بناتی دا زما جنکی باج خلق ہوئی کن دا زما لوریانی دا پاکی ری دا پنکا واہلے نو دا غو خود صرف دو لوریانی میں یاد رے او نارینا اولاد نو دلوت علیہ السلام دو جنکی وی صرف تفسیر مراغی ہوئی نو دا دو جنہ کئی دے ټول قوم لپنکا ورکول دا خو سبب دا فساد گرزی یو بو ایمان راکا بول بو ایمان دا خو فساد جوڑے یو دویم دا چې دا چه پلوتو خلقو لخپل جنہی پر نکا ورکی اگا دا خو دیر پلیتانو دا چه پلیت سر زمان استا رشتر نگوالی نو دا غب سنگ رشتر سر نگوالی دا خبر غلط دا اصل وجہ دا دا سنگ چیم زاد المسیر ذکر کری دی ماوردی ذکر کری او نور مفسرینو چه مراد دینا زما د چم جنکی زما د امت جنکی دا پا نکا واخلی او بناتی نسبت ځان تذکر وکا چه دا چم کم جنی یا کم الکوی نو آغا تا تا ماشم راش بچیا بچیا ہوتا وی کنوی وی سپلا تا دی بچی آواز کا نا خستا بچی نی خو بچی ہوتا وی کشن ری نوی دا شدقت نا او بیا پیغمبر د خپل امت آغا مشروی او دا آغا چه سور امت امت کی خلقوی نو دا پا منزل دا اولاد وی دا آغا اگر که آغا مشرانوی نو مانا دا آغا ها اولائی بناتی دا آغا ها چم جنہ کئی زما یا دا دو امت دا جنہ کئی زما زما دو امت دا جنہ کئی یا زما دو چم دا جنہ کئی دا محلی مشر معشوم دا سوئی ویسے بچیا وی کنوئی بچیا دا اوبرولا دا پاگیری تاو دا پارا وزالمانو دی سر نکاو کئی دی کری کری دی امت کری خواہشا پر علاقو کی جنہ کئی بنی کا وزالکانو بدفیری کوئی او نن دا مرض پلوئی پیوانی روان دے اللہ نے تیار سوک بچ کی فتق اللہ و یلیگ دا اللہ نا ولا توزین فی زیفی امر سوال کوئی مال را اوزم و پدین انشاءاللہ یو دے جدہ خیر تفسیر کم ذکر اندہ مسئلہ دیر ضروری دا ما ہو نسا کی پر خوبی وا خو ضرورت دیر دے مسئلے ولا توزین فی زیفی امر سوال کوئی مال را اوزم و برد من منو زمان کی آیا نشتے تاسو نا یو سر سوکو خیار تاسو من کی تاسو کدا سوک نشتا یعنی دا د اخیار و خلقو کار نده دا دا غا ناکار خلقو کار ده چه بی دا کار که قالو نوی ده تاکی تخفوی گی ایلو تلی سلام نشتر امنگ لگا فی بناتی کا پبارد چمد جنکو استاسو کے ساتھ ها ما لگا جنکی اون ندی پکار حق سخوایش او تخفوی گی پا چه منگی غوالو ها منگی سغوالو اگا تخفوی گی منگی سغوالو منگ خیصن نوجوانان بی گری علکان غالو منجی نا کنسا کار دے خالا نوی لوت علیہ السلام لوان ندی بکم قوا کاش کوئی مال را پتاو سبان قوا قسم چپا مخ گیرہ نئی خو خیبے خو چپا مخ گیرہ نا بیا سر نزدیم نو وزدی لوان ندی بکم قوا کاش کوئی مال را پتاو سبان قوا یا مازینی ولی اغا قوم مضبوطا کاش کدا ما قوم مینو تاسو بولی دا کار کار زکا لوت علیہ السلام نشام نتلیو ها پرده ملکو نزکا اغوی قالو نوی دی ایلو تلی سلام بشک منگا استازی در افستایو فرشتی ورطوی چلی داتا نشلی سیده پا بیدتای باندی بوزا بی احلکا خلطا بیدار و یوی سیده شپی خلطا بیدار در شپی شپی یو سایر تا کواب او ندی گوری استاسون یو کرشاتا غیر در خزستانا انو یقین نشان داره رسیدون که بیدی خزتا آغا عذاب چو رسیگ بدای تا ستا خزتا ام آغا عذاب رسی کم چو ستا دی قوم تا رسی دکا دام دا غیر سر پدی کی شریک آرام انا الفائل و ساکتو سویا اگر چو دا کاری نو کرے کچون کی شرکت او پدی کار خوشار و دا غیر نو زکاو سا عذاب کی گیر اکوا ویجی ما خدا کان نرے کرے خبر پی خلط فتح شدی کدا بیمانی دا این موعدو من صبح بشک وقت دے دا عذاب سبا آیا نرے نلوت علیہ السلام وی دا بیان دا غلے علیس صبح بی قریب آیا سبا نبا مخی نشی دیرے دیرے رتن کرے ما سبا نبا مخی بے سبا نکی علیس صبح بی قریب آیا نرے سبا نزدے روک اللہ چرا زمانگا سازی زرک چرا گئے امرو ناز منگا زاب نوگر زو منگا اچھا طرف دیز منکی سافلا لان دی طرف دیز منکی تا اپا دا سے حال کی چورو المنگ پاگی بانی کاری دا ٹکڑو منزودن پیدر پیو بل پسے دا نشاننا دا مصومتن نشاندارو دا نچی دعا زابون را